الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فقال عز وجل كما ورد في سورة ياسين ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون فقال جل وعلا كما ورد في سورة الحج ومنكم من يتوفى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين چار ماہ سے زائد عرصے کے بعد اس آڈیٹوریم میں داخلہ نصیب ہوا ہے. دو ہفتے قبل جب میں نے اس کا ارادہ کیا تھا تو جو میری کیفیت اس وقت تھی اس میں مجھے محسوس ہوا تھا کہ اس ہال میں داخل ہونے کے لیے تین امکانات میرے لیے ہیں. اس سے پہلے واکر کی مدد سے ہموار زمین پر تو میں چل رہا تھا کافی دنوں سے اپنی اکیڈمی کے اندر، لیکن سیڑھی کا چڑھنا یہ میرے لیے ابھی ناقابل تصور تھا. بہرحال خیال یہ تھا کہ تین میں سے ایک صورت ہوگی، یا تو کسی پہلوان کی پیٹھ پر سوار ہو کر، اس لیے کہ یہ ہوا ہے تاریخ میں اور ہماری قریب کی تاریخ میں. مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے. اب ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ ایک نوجوان اچھا تنومند ان کے ساتھیوں میں سے، وہ بھی مولوی ہی ہوتا تھا، وہ انہیں اپنے کندھے پر سوار کر، کندھے پر نہیں پیٹھ پر سوار کر کے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتا تھا. حال ہی میں مجھے ایک واقعہ سنایا ہے ہمارے شیخ رحیم الدین صاحب نے کہ وہ ملنے آئے تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سے رحمت اللہ علیہ. تو وہاں انہوں نے کہا کہ مولانا حضرت مفتی صاحب، جب تک میری ٹانگیں سلامت تھیں میں نے سفر بہت کم کیا، اب جب کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا ہوں تو میں پوری دنیا گھوم رہا ہوں. گھومنے کی شکل یہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ خاصے دہیم شہیم تھے، معمولی اکیرے بدن کے آدمی نہیں تھے، دوہرے بدن کے آدمی تھے، لیکن بہرحال ایک جوان تھا تنومند جو ان کا ساتھی تھا، وہ رہتا تھا ہر وقت ساتھ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہوائی جہاز کی سیڑھی چڑھ رہا ہے وہ شخص مولانا زکریا کو اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے، جیسے کبھی بچوں کو ہم سوار کیا کرتے تھے اپنی پیٹھ پر. تو ایک امکانی صورت تو یہ تھی. دوسری امکانی صورت یہ تھی کہ تین چار افراد کرسی پر مجھے بٹھا کر اور کرسی اٹھا کر سیڑھی چڑھیں، جیسے ابھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیج پر جو آیا ہوں تو تین چار حضرات نے کرسی اٹھا کر اوپر رکھی، کیونکہ ان سیڑھیوں کے ساتھ کوئی ریلنگ نہیں ہے ورنہ شاید میں چڑھ جاتا ہاتھ کے سارے سے. تیسری خواہش ہوتی تھی، لیکن اس کے بظاہر امکان نظر نہیں آ رہے تھے، کہ میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر پہنچ جاؤں. بہرحال اب سے کوئی ایک ہفتہ پہلے وہ جو پروگرام میرا تھا اور وہ پھر منسوخ ہو گیا تھا، یہاں پر درس ہوا تھا صرف عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا. اس کے فوراً بعد مجھے کچھ اپنے جسم میں توانائی اور اپنے ارادے میں اعتماد محسوس ہوا کہ میں سیڑھی چڑھ سکتا ہوں اگر اس رائز زیادہ نہ ہو. تو جو مسجد کی سیڑھیاں میرے لیے بنائی گئی تھیں کئی سال پہلے جبکہ مجھے گھٹنوں کی تکلیف تھی، وہ 4.25-4.5 انچ کے رائز کی 7 سیڑھیاں ہیں. وہاں میں نے ایک ریلنگ تو پہلے تھی، ایک ریلنگ اور لگوا لی، اور اس کے سہارے کوئی 5 دن سے میں مسجد میں 5 وقتہ نماز کے لیے جانا شروع ہو گیا. یہ بڑی اچھی پیش رفت تھی. اس کے بعد خیال آیا کہ اگر اس لفٹ میں بھی 2 ہینڈل لگا لیے جائے جنہیں پکڑ کر میں اس میں سوار ہو جاؤں تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. تو الحمدللہ کہ وہ شکل بھی اللہ نے پیدا کر دی اور آج میں لفٹ کے ذریعے ہی سے اوپر آیا. اور اگر کبھی آنا ہوا تو پھر اگر ان سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ لگا دی جائے تو میں شاید چڑھ بھی سکوں گا خود. بہرحال شکر صد شکر کے جماز اب منزل رسید، اللہ کا شکر ہے، صد بار شکر ہے کہ اونٹنی اپنی منزل پر پہنچ گئی. میری آج کی گفتگو جو ہے وہ نہ تو درس قرآن ہے، نہ ہی کوئی جذباتی قسم کا خطبہ ہے، بلکہ کچھ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک، دل سے بات ہو اور دل تک پہنچ جائے. فارسی میں اس کے لیے بہت عمدہ مقولہ ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل ہی میں جا اترتی ہے. اللہ کرے کہ میری آج کی گفتگو اسی نوعیت کی ہو. بہرحال آج کی میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہے، پہلے سے آپ نوٹ کر لیں. پہلی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کو ناگوار گزرے گی، پسند نہیں ہوگی، لیکن میں اس کے اسباب عوامل اس کے آلٹرنیٹس کو بیان کر دوں گا. آج سے لاہور میں میرے اتوار کے صبح کے درس قرآن کا جو سلسلہ 40 برس سے جاری تھا، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں. 40 برس، 65-66 میں میرا درس شروع ہوا تھا اتوار کی صبح. سمن آباد لاہور میں میرے پھوپھی زاد بھائی کا ایک مکان تھا این ٹائپ، انہوں نے اس میں اضافہ کیا، 2 کمروں کے بیچ میں سے دیوار نکال کے ایک ہال بنا لیا. میں 65 میں لاہور منتقل ہوا تھا، میں نے جا کے وہ دیکھا، میں نے کہا یہاں تو درس قرآن ہونا چاہیے، 50 آدمیوں کی بیٹھنے کی اس میں گنجائش تھی، بس درس شروع ہو گیا. پھر سمن آباد کے لوگوں کے تذب جو آنا شروع ہوا، دالان بھرا، باہر کا پارک بھرا، گراسی پلاٹ چھوٹا سا تھا. پھر دعوت آئی کہ مسجد جامع مسجد خضرا، اس میں آپ درس دیں، وہ میرا درس وہاں شروع ہوا. پورے 10 برس وہ میرا درس وہاں جاری رہا، اور کچھ عرصے بعد ہی ابتدا ہی سے خطبہ جمعہ بھی شروع ہو گیا تھا. اس درس میں جو لوگوں کی شمولیت ہوئی، جس حساب سے اندازہ ہوا کہ لاہور کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں، اور سمن آباد جو ہے اس کے لیے جو راستے اپروچ ہیں ان میں بڑے باٹل نیک ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اس راستے اپروچ کے ہیں لاہور سے، دونوں بہت ہی یہاں پہ ٹریفک بلاکس. تو پھر وہ درس منتقل ہو گیا مسجد شہداء، مرکزی مسجد لاہور کی، اس میں کئی سال وہاں چلا. پھر یہ کہ وہ درس خاص طور پر جب جمعے کی تعطیل ہو گئی تو اب ذرا بھاری ہوا کہ جمعہ بھی ہو، اس میں بھی خطاب ہو اور صبح درس بھی ہو. تو اسے پھر میں نے منتقل کیا مسجد دار السلام پاک جناح میں، پہلے درس قرآن، تھوڑا سا وقفہ، پھر جمعے کا خطاب. یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا ہے آج سے 2 سال قبل تک. 40-41 سال اللہ کے فضل و کرم، اس میں وقفے تو آئے ہیں، کبھی بیرونی سفر کی وجہ سے 1 مہینے کا وقفہ آ گیا، ایک بڑا وقفہ آ گیا تھا میرے گھٹنوں کے آپریشن کی وجہ سے 1998 میں، کوئی 3-1 مہینے کا. امریکہ وغیرہ جاتا تھا تو ایک ایک مہینے کا وقفہ تو پڑتا ہی تھا، اور سب سے ریسنٹ یہ وقفہ جو ہے ہندوستان کے سفر میں ایک مہینے سے کچھ زائد کر پڑا، اب یہ آخری وقفہ جو ہے تقریباً چار مہینے کا، یہ میرے ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن ان وقفوں کو نکال دیجئے تو یہ پورے چالیس بلکہ اکتالیس برس بنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ سنا کرتا تھا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور میں چالیس برس تک درس قرآن دیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس مدت کے اعتبار سے مجھے تھوڑی سی نسبت ان سے حاصل ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ مسجد خضرہ جہاں پہ کہ میرے اس درس کا جو ہے معاملہ جمع ہے، اس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھا ہوا تھا۔ تو ایک تو حالات ہوتے ہیں باہر کے ظاہر مادی، ایک باطنی کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں، تو یہ بھی باطنی نسبت تھی کہ وہ مسجد جس کا سنگ بنیاد مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا اسی میں میرا درس قرآن جمع اور لوگوں کا رجوع عام جو ہے وہ پیدا ہوا۔ بہرحال پہلا تو میرا حصہ اس سے متعلق ہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیوں کیا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ آئندہ کا پروگرام کیا ہے، اس کے بھی دو حصے ہوں گے۔ اس درس قرآن کا تسلسل انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، یہ جاری رہے گا، کس شکل میں جاری رہے گا یہ میں اعلان کر دوں گا۔ اور پھر یہ کہ میں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ جو شعر ہے اندری رہ میں تراشو میں خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش، جب تک جان میں جان ہے قرآن کی خدمت تو کرنی ہے، دین کی خدمت تو کرنی ہے، اس کی صورتیں بدل سکتی ہیں جیسے درس قرآن کے مقامات بدلتے رہے، اسی طرح اس خدمت کی شکلیں صورتیں بدل سکتی ہیں، لیکن وہ خدمت تو آخر سانس تک کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے کیا پروگرام ہے یہ بھی میں عرض کر دوں گا۔ یہ دوسرا حصہ ہوگا میری گفتگو کا جو فی نفس ہی دو حصوں میں مشتمل ہوگا۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اس نشست کے اعتبار سے میرا الوداعی تحفہ ہے آپ کے لیے، اور وہ یہ کہ میری جو دینی ملی تاریخی سیاسی عمرانی جو سوچ ہے، جو فکر ہے میرا، جو پچاس برس سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر پر مبنی ہے، جس مطالعے میں میری آنکھیں بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہیں، لیکن یہ کہ دنیا کا مشاہدہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا عوامل ہیں، ماضی کیا تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں، اب کہاں جانا ہے، اس پر میری ایک سوچ ہے، میرا فکر ہے۔ پھر یہ کہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے، تاریخ کے بہاؤ کو نہ میں روک سکتا ہوں نہ آپ روک سکتے ہیں، وہ تو ڈانگ بہتر رہے گا اور اس کو فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہے، کسی فرد بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو موڑ دے۔ ہاں محمد رسول اللہ نے موڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کے بہاؤ میں تنکوں کی طرح بہتے چلے جائیں، یا یہ کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے فکر کا خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میرا اس سلسلہ اجتماعات کے اعتبار سے الوداعی تحفہ ہوگا۔ اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ پہلی بات، اس من میں تین باتیں مجھے کہنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، ہم بھلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقت الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ۔ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقتیں ہیں. ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا، یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثنا حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، جب دوبارہ آئیں گے زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افائم مت فہم الخالدون، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انکا میتن وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے، سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وَإِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑا پردہ ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ تو آخرت والی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سا سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا ہوں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا ہوں. دمِ واپسی برسرے راہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے، یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں، یہ نافلۃ اللک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے، ہمیشہ کہتا رہا ہوں. مسنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو جائے. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی, وہی حضرت عمر کی, وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ. پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی, وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی. ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے. جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے, جو 9 دن کم ہے قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا, لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان اور مجھے پر نہیں, بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے وہ میرا 1998 کا دور ہے ترجمہ قرآن جو کراچی میں ہوا تھا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا, دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں, حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا, کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے, دوسری منزل پر ہے, تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں نے درس دیا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کا کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو تو دخل نہیں ہے, میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا 85 سے دورہ ترجمہ قرآن, البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشرح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے, نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کوئی اس کا داعی ہوتا ہے, کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے, کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے, لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں ہوتی. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے, جس کو جتنا مقدر ہے, جس کی جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے وہ اپنا کام کرے گا, چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. وَإِنْ يَحْسَبُوا أَنِّي مِنْهُمْ, مجھے گمان ہے اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں, میں نے قرآن کی بولی بولی ہے. اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از, اپنے کو مذمومہ خیالات, اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں دیا, جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹولی کہتے ہیں. خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا ہے, قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے, یا پھر سیرت رسول سے سمجھا ہے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے لیے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں, احادیث بھی ہیں, سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے, لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا لفظ استعمال کرتا ہوں. قرآن کی 2 سورسز ہیں, قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ کام بڑھے گا, چلے گا, یہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا. دوسری بات جو میں نے آیت پڑھی آپ کو, وہ من نعمر ہو ننکس فی الخلق افلا یعقلون, بہت بڑی حقیقت زندگی کی یہ بھی ہے. جس کی ہم عمر زیادہ کر دیتے ہیں اس کی خلقی صلاحیتوں میں کمی کر دیتے ہیں. موٹی بات ہے, بڑھاپا آئے گا, ہمیشہ کی مانی ہوئی بات ہے. اگرچہ جوانی میں آدمی بڑھاپے کا تصور نہیں کرتا, لیکن بڑھاپا آنا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے موت کی طرح. غالب نے کہا تھا, مزمحل ہو گئے قوائے غالب, اب عناصر میں اعتدال کہاں. ایک صاحب نے مجھے شعر سنایا تھا, ابراہیم صاحب تھے ٹونک کے رہنے والے, ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا. اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر، یہ تمنائیں جو ہیں طور العمل انہیں کاٹو، اب گئی جوانی، امنگوں والا دور گیا. اور یہ جو تمناؤں کا پودا ہے اس میں سے لکڑی لے کر عصائے پیری بنوا لیجئے. اب بڑھاپے کے لیے ایک عصا درکار ہے. بڑا پیارا شعر ہے، ذوف پیری بڑھ گیا، جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخلے تمنا کاٹ کر. ابھی دو تین دن ہوئے ہیں یہاں پر، جو خانہ فرہنگ ایران ہے اس کے ڈائریکٹر آئے تھے، انہوں نے فارسی کا ایک شعر سنایا، بڑا پیارا شعر ہے، در جوانی گفتم کہ شعر شعر است اگرچہ پیر بود. جوانی میں یہ کہا کرتا تھا کہ شعر تو شعر ہی ہوتا ہے چاہے بوڑھا ہو جائے، بوڑھے ہونے سے اس میں کیا فرق واقع ہو جائے، شعر شعر است گرچہ پیر بود. چوب پیری رسیدم، جب میں خود پیری اور بڑھاپے کو پہنچ گیا دیدم، تو مجھے یہ بات نظر آئی کہ پیر پیر است گرچہ شعر بود، بوڑھا بوڑھا ہی ہوتا ہے چاہے وہ شعر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بڑھاپا جو ہے یہ زندگی کی دوسری بڑی حقیقت ہے. اس کا ایک اثر تو سب کو معلوم ہے، قوائے غالب جو میں نے کہا، بڑھاپے کا عام نتیجہ جسمانی ضعف سب جانتے ہیں، لیکن مجھ پر اور کچھ اور لوگوں پر بھی خاص طور پر اس کا جو ایک اثر ہوتا ہے یا مجھ پر ہوا ہے، وہ ہے یادداشت کی کمزوری. اور یہ میں کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں، کئی سال سے محسوس کر رہا ہوں. میری پرانی یادداشت بڑی مضبوط ہے، قوی ہے، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ریسنٹ پاس کی چیزیں جو ہیں، پچھلے 5-6 سال کے واقعات مجھے یاد نہیں رہتے، اشخاص سے ملا ہوں اور دیکھ کے پہچان لیتا ہوں، کئی بار ملاقات ہوئی ہے، نام یاد نہیں آتا. تاریخیں اور اشخاص کے نام کے اعتبار سے تو خاص طور پر کئی سال سے میری جو میموری ہے وہ امپیئرڈ ہے. اور میں محسوس کرتا رہا ہوں کچھ عرصے سے کہ عین تقریر کے دوران محسوس ہوتا بلیک آؤٹ ہو گیا، اور مجھے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے سوچنا پڑا. بعض اوقات 1000 کروڑ مرتبہ بولے ہوئے الفاظ غائب، اب چاہے کتنا ہی زور لگا لوں وہ لفظ یاد نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی دیر کے بعد خود بخود یاد آ جائے گا. میرے اس آپریشن سے چند اب کچھ عرصے پہلے تک جو میری تقریریں یہاں ہوئی ان میں بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، میری تقاریر میں اب وہ روانی نہیں رہی تھی، وہ جو کراس ریفرنسز آیا کرتے تھے جس کے بنا پر ایک مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے ناگپور کے، انڈیا کے مولانا علی میاں کے وہ خلفاء میں سے، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے قرآن کی، وہ ایک مرتبہ لاہور آئے تھے تو اسے بھی ملاقات ہوئی، میرا درس بھی سنا. پھر یہاں وہ ایک دینی ادارے میں گئے، وہاں میرے خلاف باتیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے کہا بھائی اس شخص کی کیا بات کرتے ہو، اس کے سامنے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کھلا ہوا ہے، جہاں سے چاہے لے لے، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، تم کیا بات کر رہے ہو اس کے بارے میں. تو عبد الکریم پاریک صاحب کی وہ جو تاثر تھا وہ صحیح تھا، کراس ریفرنسز کا آنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس میں بہت کمی آ گئی. بہرحال اس کے علاوہ تیسری چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں ریزسٹنس کی کمی کی وجہ سے عوارض، بلڈ پریشر کا میں مریض ہوں اور کوئی 25 برس سے ہوں، شوگر کا میں مریض ہوں اور کوئی 5 برس سے ہوں. ایک خاص برس جو مجھ پر آیا ہے آج سے 4 سال پہلے، اس کی ایک تاریخ ہے. یہ جو امراض دماغی کے ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک مرض ہے بائی پولر ڈپریشن، انسان میں کبھی تو انشراح ہوتا ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سوچتا ہے اور ایکٹیو کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے طبیعت میں آبادی ہوتی ہے، کبھی وہ بجھ سا جاتا ہے، کبھی وہ حرکت کرنے کو جی نہیں چاہتا، پڑا رہے کسی کونے میں سو جائے. تو یہ بائی پولر معاملہ کہلاتا ہے، یہ ویو چلتی ہے. اچھا یہ ہے ہر انسان میں, جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں موڈ آف ہے بھائی میرا مجھ سے باتیں کرو. تو یہ موڈ کا آف ہو جانا, آن ہو جانا, یہ عام آدمی میں بھی ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے کسی فضل و کرم سے زیادہ ذہین ہو, زیادہ حساس ہو, ان میں پھر یہ جو ویو ہے یہ زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی, زیادہ اونچائی زیادہ نیچائی, اور اس کو پھر ہم کہتے ہیں مرض بائی پولر. یہ ہمارا خاندانی مرض ہے. والد صاحب کا تھا, کو تھا, بڑے بھائی اظہار احمد صاحب کو ہوا, میری بڑی ہمشیرہ کو ہوا. عام طور پر اس کی عمر ہوتی ہے, ہوتی تھی, تین تجربے مجھے ہیں, والد صاحب کو 13 برس میں نے اٹینڈ کیا ہے اس بیماری میں, 52 سے 65 تک جب کہ ان کا انتقال ہوا. تو یہ عام طور پر شروع ہوتا ہے 50 برس کے لگ بھگ. میری عمر جب 50 برس کے لگ بھگ ہوئی تو مجھے کئی مرتبہ محسوس ہوا کہ میری تقریر کے دوران سوئچ آف ہوتا ہے. ایک مرتبہ 1970 میں میری یادداشت کئی گھنٹوں کے لیے بالکل ضائع ہو گئی. اس کا میں نے تذکرہ کیا ہوا میری کتاب حساب کم و بیش, جو کیفیت مجھ پر گزری تھی, جس کرب کے عالم میں وہ چند گھنٹے مجھ پر گزرے تھے, میں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. آدمی خراب ہے, نہ ابتدا کی خبر ہے, نہ انتہا معلوم, کچھ بھی نہیں. میں جب 50 برس کا ہوا اور یہ دو ایک مرتبہ مجھے جھٹکے لگے مسجد سمن آباد کے اندر, تو میں نے ڈاکٹر رشید چودھری صاحب سے, وہ میرے والد صاحب کے بھی معالج رہے تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ ڈینجر زون میں میں داخل ہو گیا. ان کا نہیں نہیں آپ کو یہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ اللہ کے کتاب کی خدمت کر رہے ہیں. تو ان کی یہ بات پارشلی ٹروتھ نکلی کہ 70 برس کی عمر میں مجھ پر یہ, 20 برس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ایک بونس دے دیا. 70 برس میں ظہور ہوا, اس کا ایکسائٹنگ کاز بنا ہے افغانستان میں جو حادثہ ہوا طالبان کے ساتھ. اتنا صدمہ مجھے تھا, ایک دم بیٹھ گیا. یہ چیز جو ہے ابھی کنٹینیو کر رہی ہے بائی پولر, اس کے لیے میں دوا بھی لے رہا ہوں. البتہ اس معاملے میں میری ایکسائٹمنٹ جو ہے زیادہ اوپر چلے جانا, یہ صرف ایک بار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. زیادہ جو ہے وہ کچھ بروڈنگ, بس غور کرتے رہنا, بیٹھے رہنا, لیٹے رہنا, وہ جس کا نقشہ حضور کے بارے میں کھینچا گیا ہے, یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے, قم فانصر قم اللیل الا قلیل, تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے. اور سورۃ الانشراح اور سورۃ الضحیٰ کی جو تفسیر مولانا پانی پتی رحمت اللہ علیہ, ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کہ دو صورتیں اسی سے متعلق ہیں. تصوف کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں قبض اور بست. کبھی قبض ہوتا ہے اندر سے, گویا کہ بندش لگ گئی ہے, کیوں ہو گیا کچھ پتہ نہیں, کچھ کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا. اور کبھی بست ہوتا ہے, طبیعت اور مزاج کھلا ہوا ہے, گفتگو کر کے بھی لطف آ رہا ہے. تو یہ قبض اور بست اسی کے لیے پھر آیا ہے, الم نشرح لک صدرک. یہ انشراح بست جو ہے وہ انشراح ہے. بہرحال ایک میرا مرض جو ہے وہ یہ ہے. اس دوران میں بہت سے دوسرے امراض نے آ کے ڈیرے ڈالے. کئی مہینے تک ایسی سخت کھانسی رہی مجھے کہ ہر کھانسی کے باؤٹ کے بعد مجھے تھوڑی دیر کی بے ہوشی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اسی طرح کے معاملے میں غسل خانے میں گرا ہوں, سنکوپی اسے کہتے. پھر ایک دفعہ ایٹریل فبریلیشن, دل نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا بیچارے نے, کچھ نہیں کہا. لیکن اسی عرصے کے دوران میں یہ ڈپریشن جب ذرا زیادہ شدید تھی, ایک دفعہ دل بھی گھبرانے لگا, اور اسے فبریلیشن کہتے ہیں, بجائے اس کے کہ یوں حرکت کرے شروع کر دیتا ہے, اسے فبریلیشن کہتے ہیں. جس طرح میری جو بائی پولر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کے جینز مجھے وراثت میں مل جاتے ہیں پیدائشی طور پر. ایسے ہی میری کمر کی تکلیف کے بھی بیج جو ہیں وہ 30-35 سال پہلے پڑے تھے. مسجد خضرہ سمن آباد میں میرا درس ہفتے اتوار کی صبح کو ہوتا تھا, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے عام طور پر, کبھی کبھی 3 گھنٹے, پھر شام کو عصر کے بعد, پھر عشاء کے بعد, پھر دوران ہفتہ ہر روز شام کو مغرب کے بعد, اور جمعے کے روز خطاب جمعہ اور اس کے علاوہ درس. اور یہ سب کے سب میں چوکڑی مار کر یا زمین پر بیٹھ کر یا کسی چوکی پر بیٹھ کر درس دیتا تھا, کمر آگے جھکی رہتی تھی. ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ جو بھی فزیکل اثرات ہیں وہ پیدا ہونے تھے. اس زمانے میں مجھ سے مولانا جعفر شاہ پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلطان میں جماعت اسلامی کے امیر رہے تھے, دونوں نے ایک بات کہی تھی کہ انگریزی محاورہ تو یہ ہے کہ کینڈل کو دونوں سائڈز پر برن نہ کرو, ڈونٹ برن یور کینڈل آن بوتھ دی سائڈز, لیکن آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ دونوں سائڈز کے علاوہ درمیان میں سے بھی جلا رہے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک شوق, ایک لگن, ایک دھن, ایک کام کی بنیاد ڈالنا آسان بات نہیں ہوتی. میں لگا رہا, ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا تھا کمر میں, جسے لو بیک پین کہتے ہیں, کچھ دوائیاں کھا لیں, کچھ پین کلرز کھا لیے, لیکن یہ کہ اس سے خاص طور پر جو کمر کا نچلا حصہ ہے اس کے جو مہرے ہیں اور ان کے مابین جو انٹر ورٹیبرل ڈسک ہوتی ہے اور سپیس ہوتی ہے وہ نیرو ہوئی اور ڈسک جو ہے ڈیجنریٹ ہونے شروع ہوئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی, کام بھی چلتا گیا. پہلا ایکیوٹ حملہ مجھ پر ہوا ہے 1985 میں. سارے اسباب تو اندر موجود تھے لیکن ایک ایکسائٹنگ کاز فوری سبب یہ بن گیا کہ شکاگو سے لاہور تک کا سفر میں نے کیا اور اس میں 30 گھنٹے مجھے مسلسل بیٹھنا پڑا. شکاگو سے لندن, لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر 6-7 گھنٹے انتظار, پھر وہاں سے اسلام آباد, اسلام آباد میں انتظار, لاہور کی فلائٹ. اس سے یہ ہے کہ اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ رکوع میں جانا مشکل, رکوع سے اٹھنا اس سے بھی زیادہ مشکل, جھکنا جو ہے چلنا بہت مشکل. بہرحال ادویات وغیرہ کھائیں اور اس کے ذریعے سے اس میں میں کارٹیسون کا استعمال بھی کرتا رہا اور کام چلتا رہا. اچانک میں گیا کراچی کے دورے پر تو وہاں جو شکل پھر پیدا ہوئی تھی 1985 میں, 4-5 دن جس حالت میں گزرے ہیں میں اس کا اب بھی تصور کرتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں. شدید تکلیف, کسی کل چین نہیں. اس کا معاملہ خاص طور پر دوہرا اس لیے ہو گیا تھا, میں وہاں مہمان تھا سید سراج الحق صاحب کا, محترم کا. اب ظاہر بات ہے میری وجہ سے انہیں جسمانی تکلیف بھی ہو رہی تھی, جسمی مشقت ہو رہی تھی, کوفت ہو رہی تھی. بہرحال وہاں سے مجھے لاہور پھر لایا گیا ہے ایک سٹریچر پر, پی آئی اے کی 3 سیٹوں کے اوپر سٹریچر لگا, اس پر میں آیا. یہاں آ کر کچھ انویسٹیگیشن کی, کچھ کارٹیسون انجیکشن لگے, تو اس طریقے سے وہ بات کچھ دب گئی. مشورہ کیا ڈاکٹر بشیر صاحب نیورو سرجن ہوتے تھے, انہوں نے کہا آپریشن آپ نہ کرائیں, اگرچہ معاملہ تو خراب ہے اور یہ 3 مہروں کے درمیان جو ہے معاملہ وہ کافی تشویشناک ہے, آپریشن نہ کرائیں, اب ادویات وغیرہ سے کچھ ایکسرسائز سے کام چلائیں. اس وقت تک ابھی ایم آر آئی ایجاد نہیں ہوا تھا, سی ٹی اسکین ہوتا تھا, وہ کروایا تو معلوم ہوا کہ لمبر 4 اور 5 اور S1 یہ 3 مہرے جو ہیں ان کے درمیان کی ڈسک جو ہیں وہ تقریباً ڈیجنریٹ ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے بعد بھی اللہ کا فضل ہوا, کام چلتا رہا. 1991 سے مجھے گھٹنوں کی درد کی تکلیف شروع ہوئی تو میں نے پین کلر زیادہ سٹرونگ کھانے شروع کیے, اس سے یہ درد بھی دب گیا. معلوم ہوا ہے ہی نہیں کمر میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, میں نے جب آپریشن تو کرایا تھا تقریباً 7 سال پہلے 1998 میں, تو اس کے بعد سے میں نے وہ پین کلرز ختم کر دیے, اس لیے کہ گردے پر اور میدے پر ان کا برا اثر ہو رہا تھا. لیکن یہ کہ اس کے بعد آج سے 3-4 سال پہلے مجھے تکلیف بڑھنی شروع ہوئی, کھڑے ہونا مشکل ہو گیا, چلنا مشکل ہو گیا, کھڑے ہو کے تقریر کرنا موقوف ہو گیا. عام طور پر چلنا ہوتا تھا تو وہیل چیئر کے اوپر, یہ بات آگے تک بڑھی رہی. 2005 کے آغاز میں تکلیف جو ہے یہ زیادہ بڑھی, تو پھر ایم آر آئی کرایا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اب 3 نہیں 4 مہرے انوالوڈ ہیں, L3, L4, L5, S1, اور صورتحال بہت تشویشناک ہے, آپریشن جو ہے وہ لازمی ہے. لیکن کچھ خوف تھا آپریشن کا, کچھ لوگ بھی ڈراتے تھے, ٹال بٹول سے میں کام لیتا رہا, وہی دوائیاں وغیرہ, پھر کچھ جدید قسم کے ٹونے ٹوٹکے بھی ٹرائی کیے, کچھ ہومیوپیتھی بھی ٹرائی کی, لیکن یہ کہ درد بڑھتا چلا گیا, مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. اچانک یہ آج سے 4 مہینے پہلے حادثہ ہو گیا, بہت شدید درد کی کیفیت تھی اور 3-4 روز سے میرا مسجد میں آنا بھی موقوف تھا اور میں وضو بھی نہیں کر سکتا تھا بلکہ تیمم ہی سے نماز بستر پر پڑھ رہا تھا. لیکن ہوائی جو ضروریہ کے لیے گیا میں باتھ روم, وہاں میں کھڑا ہی تھا ابھی کہ میرا بایاں گھٹنا ایک دم بیٹھ گیا, بینڈ ہو گیا اور میں گر گیا پیچھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا تو کوئی جو ہے وہ پیرالیسس ہو گیا ہے یا کوئی اور اس قسم کا حادثہ ہو گیا ہے. تو اب یہ ایمرجنسی کی پوزیشن بن گئی اور جو آپریشن ہے وہ فوری طور پر لازمی ہو گیا. یہ آپریشن ہے میرا جو 19 نومبر کو سرجی میڈ ہاسپٹل میں ہوا اور ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے کیا. ان کا تھوڑا سا تعارف یہ ہے کہ یہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید کے کلاس فیلو ہیں, اس اعتبار سے میرا ادب اور احترام ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اپنے والد کا. پھر یہ کہ وہ بہت ہی نیک اور دیندار آدمی ہے, بہت اچھی داڑھی ان کے چہرے پر ہے, وہ چہرہ مزین ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ 1 ایئر کورس ہمارے ہاں سے خوراک اکیڈمی سے کر چکے ہیں. افغان جہاد وغیرہ میں ان کا بڑا ایکٹیو رول رہا, 3-4 مہینے FBI کے انڈر انٹروگیشن رہے, یہ سب کو معلوم ہے. بہرحال انہوں نے آپریشن کیا 19 تاریخ کو نومبر کی اور الحمدللہ کہ یہ آپریشن ہر اعتبار سے کامیاب رہا. میں یہاں علی رؤوس الاشہاد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عامر عزیز کا. انہوں نے کوئی اپنی آپریشن فیس تو درکنار, ہاسپٹل کے سارے چارجز بھی اپنی جیب سے ادا کیے, ایک پیسہ مجھے خرچ نہیں کرنے دیا میرے کہنے کے باوجود, اصرار کے باوجود, بلکہ میرے وہ ریڑھ کی ہڈی کے منکوں کے دونوں طرف جو پلیٹیں ڈالی گئی ہیں میٹلک, ظاہر بات ہے کہ وہ بہت قیمتی ہوں گی, وہ کوئی عام لوہا تو نہیں ہوتا, اس کے پیسے بھی اپنی جیب سے ادا کیے. زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جو کوئی ایڈیشنل دوائیوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہم بازار سے منگاتے تھے, ہمارا خرچ اس پر ہوا ہے, ورنہ ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں ہونے دیا. آپریشن سے میں بہت جلد جو ہے نکل کے آ گیا. آپریشن کے فوراً بعد مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ درد نام کی بھی کوئی شے ہوتی ہے, وہ اتنی انہوں نے پین کلرز وغیرہ دیے ہوئے تھے. بہرحال یہ کہ اس کے بعد جب میں گھر پہ منتقل ہوا ہوں, اور وہ بھی ظاہر بات ہے اسٹریچر پر آیا تھا, تو یہاں آ کر پھر کچھ نہ کچھ درد تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع ہوا, پین کلرز کم ہوئے, اور یہ خاص طور پر فزیو تھراپی ایکسرسائز جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی کہ اور کوئی علاج نہیں ہے. یہ فیصلہ تو ہو گیا تھا کہ یہ اس معنی میں پیرالیسس نہیں ہے, فالج نہیں ہے, نہ تو یہ ہے کہ کوئی دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے ہوا ہے جسے سٹروک کہتے ہیں, اور نہ ہی کوئی نرو کٹی ہے. البتہ کوئی نرو کچلی گئی ہے, لیکن اب اس کچلے جانے کی کیفیت سے دوبارہ اس کو اپنے نارمل فنکشن کو ریزیوم کرنے میں وقت لگے گا, اور اس کے لیے جو ہے فزیکل ایکسرسائز, پٹھوں کی مضبوطی جو ہے یہ بہت ضروری ہے. چنانچہ وہ ہوتا رہا, پہلے بہت ریگولرلی آتے رہے, وہ بھی ڈاکٹر عامر عزیز صاحب کے اسسٹنٹس تھے جو آتے رہے اور بغیر کسی فیس کے وہ آئے ہیں, اور پہلے متواتر آتے تھے پھر کوئی وقفے وقفے سے آتے رہے, اور انہوں نے بھی اپنی کوئی فیس نہیں لی. بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ میں رفتہ رفتہ رفتہ اس کامل معذوری کی کیفیت سے نکل کر نیم معذوری کی کیفیت میں آ گیا ہوں. واکر کی مدد سے چل بھی رہا ہوں, اور اب میں نے مسجد کے لیے بھی وہ جو میرے لیے سیڑھیاں کبھی بنی تھیں جبکہ میرے گھٹنوں میں شدید درد تھا, چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں ان کے, اس میں ایک طرف ریلنگ تھی دوسری طرف بھی ریلنگ لگوا کر اب میں آسانی سے الحمدللہ کی مسجد میں جا رہا ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے, یہاں آنا مجھے بہت ہی پہاڑ معلوم ہوتا تھا, ہمالیہ پہاڑ قرآن آڈیٹوریم میں چڑھنا, لیکن یہ کہ اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں. بہرحال اس سلسلے میں جو بھی کچھ ڈاکٹر عامر عزیز صاحب نے میرے ساتھ کیا ہے, ان کے ساتھیوں نے, ان کی ٹیم نے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. آپ سب بھی ان کے حق میں دعا کریں. اب مجھے جو یہ آپریشن سے کچھ میں نکلا ہوں, چلنے لگا ہوں, سیڑھی بھی کچھ چڑھی ہے میں نے, تو مجھے بڑا انشراسا تھا, اسی لیے اب پروگرام بھی ہاتھ کر رکھا ہوا تھا. لیکن عجیب ہوا ہے, کل صبح جو ہے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا یہ بایاں کندھا جو ہے شانہ یہ فریز ہو گیا, ہل نہیں سکتا. آج کی جو رات ہے وہ میں نے شدید کرب میں گزاری ہے, گھبرا گھبرا رہا تھا کہ کل صبح کے لیے دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ آئیں ان سے بات ہوگی. خیر اللہ کا شکر ہے کہ فجر کے بعد میں نے وہ تین گولیاں کھائیں, تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھروبنگ پین جو ہو رہا تھا وہ اللہ کا فضل ہے کہ کم ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ اس کی موومنٹ جو ہے لمیٹڈ ہے. بہرحال یہ ہے بڑھاپا. میں نے اس بڑھاپے کی کچھ تفاصیل اور جس طریقے سے وہ مجھ پر وارد ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو پھر اضافی عوارض آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. تیسری آیت میں نے پڑھی تھی, بہت اہم آیت ہے, وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. یہ سورہ حج کی آیت ہے, طویل آیت ہے, میں نے اس کا درمیانی ٹکڑا لیا ہے کہ تم پہلے نطفہ ہوتے ہو, پھر وہ علقہ بنتا ہے, پھر مضغہ بنتا ہے, پھر اس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں, پھر تم بچہ ایک بچے سے معصوم سے ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتے ہو, پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو, پھر تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے جوانی میں, جوانی سے اوپر ذرا ادھیڑ عمر میں, یا آغاز ہی ہے ابھی بڑھاپے کا اور اللہ نے لے لیا, اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ارزل العمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. رزیل سے یہ ارزل ہے, رزیل یہ تو ہر شخص جانتا, بہت ہی بری زندگی, بہت بری زندگی. وہ زندگی کیا ہوتی ہے, لکیلا یعلم من بعد علم شیا, بڑے سے بڑے عالم جو ہے اس کے بعد سب گیا, علم گیا, ختم ہوا, سب بھول گئے, سب گیا, جس کا میں نے ابتدائی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ میری یادداشت پہ اثر پڑا. یہ ارذل العمر وہ ہے کہ جس میں انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اعزاء و اقارب پر بوجھ بن جاتا ہے, اپنی تمام ضروریات کے لیے وہ ان کا محتاج, یہاں تک کہ جو حوائج ضروریہ ہیں ان کے لیے بھی دوسروں کا محتاج. یہ ارذل العمر ہے جس سے حضور پناہ مانگتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا شکر ہے میں ابھی اس ارذل العمر کو نہیں پہنچا ہوں, اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اس ارذل العمر کے آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے, میں بوجھ نہ بنوں دوسروں پر. اگرچہ میں نے اس ارذل العمر کا مزہ دو مرتبہ چکھ لیا ہے. 98 میں جب میرے گھٹنے کا آپریشن ہوا تو چند دن میرے اسی حالت میں گزرے تھے, خود نہ ہل سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ پیشاب, نہ پخانہ, کچھ بھی نہیں, سب دوسروں کے حوالے. اور اب پھر میں نے, وہ تو پھر بھی چند دن تھے, 5-6-7 دن ہوں گے, اور اس مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ مہینوں پر بات گئی ہے. تو یہ ارذل العمر کا ایک تماشا مجھے دکھا دیا ہے. ویسے ارذل العمر آج کل آپ سنتے رہتے ہوں گے, الزائمر ڈیزیز ایک ہے, سب یادداشت ختم. صدر ریگن جو بڑا ایکٹر ہوتا تھا, پھر صدر ہوا امریکہ کا, پھر اس کا جو حشر ہوا ہے اگر آپ کو معلوم ہے, پہچاننا چھوڑ دیا تھا کسی کو, بہت عرصے تک صرف بیوی کو پہچانتے رہے, اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتا. اسے کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ہیومن ویجیٹیبل. بس یہ ہے کہ نلکی لگی ہوئی ہے, کھانا دے رہے ہیں اس میں سے, اور ریسپیریٹر لگا ہوا ہے, اس سے سانس کی کیفیت ہو رہی ہے, دل کے لیے بھی کوئی لگا ہوا ہے, تو زندہ تو ہے, ابھی شیرون پڑا ہوا ہے, نہ زندوں میں نہ مردوں میں, مردوں سے قریب تر ہے, زندوں سے بہت دور ہے, پڑا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ تو اس پچھلے زمانے میں باتیں نہیں ہوتی تھی, لیکن ارذل العمر جو ہے نکمی عمر, بری عمر. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے بچائے اور اس سے پہلے اٹھا لے. آپ بھی میری اس دعا پر آمین کریں. اب میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے, پروگرام کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس کے دو حصے ہیں, اس درس کا پروگرام کیا ہے اور میرا ذاتی پروگرام. یہ درس الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ جاری رہے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ نظریاتی تحریکوں کا دار و مدار اشخاص پر نہیں ہوا کرتا. ہماری تنظیم کے ایک رفیقہ نے مجھ پر بڑا اتمام حجت کیا, مجھے خاموش کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ کھودتے رہیں گے نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے، نئے نئے ہیرے نکلتے رہیں گے، یہ کان کبھی ختم نہیں ہوگی، تو آپ کیسے ختم کر رہے ہیں؟ میں اس وقت تو لاجواب ہو گیا تھا، بعد میں میری سمجھ میں بات آ گئی، بھائی کان جو ہے پوری کوئی ایک آدمی تو نہیں کھودتا، ایک نسل کھودتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل کھودتی ہے، اگر کان واقعی بڑی ہے نسلن بعد نسلن اس میں سے نکالیں۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، ایک جنریشن کی ایک لمیٹیشن ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں، ایک نسل کی تقدیر ہے، ایک فرد کی تقدیر ہے، ایویلویشن، ہر فرد جو ہے یہ نہیں کرے گا کہ وہ آخری انتہا کو پہنچ جائے، یہ تو ابھی زمانہ اور کھلے گا، ہمارے فزیکل علوم اور آگے بڑھیں گے، صدوری ہی مایاتنا فی الافاق وفی انفسہم فلا حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی کائنات میں آفاق میں ان کی اپنی جانوں میں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات ان پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے، اور یہ ہوتا چلا جائے گا، دس پروسیس از گوئنگ آن۔ اس میں جس حد تک میری صلاحیت تھی اور میری جو بھی گنجائش تھی وہ میں اللہ کے فضل سے کر چکا، اب یہ اگلی نسل کو شفٹ ہو رہا ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ تعالی کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہے کہ میرے دونوں کام جو ہیں میری زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے میری اگلی نسل سے بھاگ رہی ہے۔ میری اگلی نسل جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک میرے مانوی اولاد ہے، اب اللہ کے فضل و کرم سے میں 100 کہا کرتا تھا، اب میں سمجھتا ہوں سینکڑوں ایسے لوگ موجود ہیں، نوجوان، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں، ان میں ڈینٹل سرجنز بھی ہیں، ان میں انجینئرز ہیں، ان میں فلاسفرز ہیں، انہوں نے قرآن کی اس دعوت کو مجھ سے خوب سمجھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور لگے ہوئے دن رات، اس کی طرف سے تو مجھے بہت اطمینان، بہت اطمینان، بلکہ یہ کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ کراچی اس سلسلے میں لاہور پر بازی لے گیا، لاہور میں جتنے بھی لوگ زیادہ قریب آئے وہ پھر تنظیم اسلامی کے اندر کھپ گئے، وہاں پر یہ ہے کہ چونکہ تنظیم اسلامی کا مرکز تو وہاں نہیں ہے لاہور میں، تو وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ درس قرآن، تدریس قرآن، بیان القرآن اس میں لگے ہیں، اور وہاں کئی اکیڈمیز بن چکی ہیں، یہاں تو ایک ہے، وہاں بھی پہلے ایک بہت بڑی بنی تھی، اب چھوٹی چھوٹی کئی اکیڈمیز کراچی کی کئی آبادیوں میں بن چکی ہیں۔ تو ایک تو میری یہ مانوی اولاد ہے، ایک میری سلبی اولاد ہے، اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، اور میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، پہلے بھی کبھی بتایا تھا، میری ایک دعا مسلسل رہی ہے، رمضان میں خاص طور پر، حج اور عمرے کے دوران خاص طور پر، میں نے جو یہ شوط ہوتے ہیں طواف کے اور جو سعی کے، ان میں دعائیں مقرر کر رکھی تھی، پہلے چکر میں حمد اللہ کی، حمد ثنا شکر صرف، دوسرے میں درود اور سلام حضور پر، تیسرے میں والدین کے لیے دعا، چوتھے میں اولاد کے لیے دعا، پھر بقیہ میں اپنے لیے، اس میں تعوذ بھی، ایک پورا چکر تعوذ صرف پناہ طلب کرنے کے لیے، اور ایک میں یہ کہ پھر سوال بھی، کیا مانگنا ہے اللہ سے۔ تو یہ جو بچوں کے لیے میں دعا کرتا تھا، ان میں خاص طور پر ایک دعا تھی، آج میں اس کے الفاظ بھی بتا دیتا ہوں، اللہم رب اجعل ابنائی کلہم کا ابنائے احمد سرہندی و ولی اللہ دہلوی رحمہم اللہ علی حسب نسبتی الیہما، اللہ میرے بیٹوں کو تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے بیٹے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹوں کے مانند بنا دے، اسی نسبت سے جو نسبت مجھے ان کے ساتھ ہے، یہ سمجھ لیجئے، اگر مجھے حضرت مجدد سے ایک کروڑ میں ایک کی نسبت ہے، نسبت تو ہے نا، ہم کس کی طرف نسبت کریں گے؟ ہماری پہلی نسبت حضور کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ مجددین امت صحابہ اکرام کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ تو اگر مجھے کوئی نسبت ایک ارب میں ایک، ایک کروڑ میں ایک نسبت کوئی ہے، وہی نسبت ان کے بیٹوں سے میرے بیٹوں کی کر دے، یہ دعا ہے میری، رہی ہے۔ اور میں اتفاق کی بات ہے کہ شیخ احمد سرندی کے بھی چار ہی بیٹے تھے، شاہ ولی اللہ کے بھی چار ہی بیٹے مشہور ہوئے۔ بہرحال یہ میری سلبی اولاد ہے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں میری دعا جو ہے اللہ نے قبول کی ہے، لگے ہوئے اسی کام کے اندر چاروں۔ تھوڑی سی کمی میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں، اگرچہ وہ اس تحریک کے لیے بہت مفید کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، صلاحیت انہیں دی ہے شعبہ سام و بصر، لیکن یہ کہ بیان، یہ بیان جو ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کی طرف ان کی توجہ ابھی مائل نہیں ہوئی، اللہ کر دے۔ بہرحال میرا یہ درس آئندہ جو ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید جاری رکھیں گے، جیسے تنظیم میں ذمہ داری منتقل ہو گئی عزیزم حافظ عاقف سعید پر، اس درس قرآن میں میرے جانشین کی حیثیت ڈاکٹر عارف رشید صاحب کو حاصل ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو؟ میری میراث کیا ہے؟ میری میراث صرف علم اور فکر ہے اور کچھ نہیں، میری کوئی جائیداد نہیں جو میری اولاد میں تقسیم ہونے والی ہو، میرا کوئی بینک بیلنس نہیں کہ جس کی تقسیم کا سوال پیدا ہو، میری کوئی میراث نہیں ہے۔ میں بات بہت سے لوگوں کو شاید محسوس ہو کہ کچھ اس میں تعلی ہے یا کچھ تفاخر کا جذبہ آ گیا ہے، لیکن قرآن مجید کا ایک حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں بھی تمہارے رب پر کی طرف سے تم پر ہوئی ہیں انہیں بیان کرو۔ مجھے ایک نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حاصل ہے، پھر وہی کہوں گا ایک عرب میں ایک کی نسبت صحیح، لیکن ہے، ہم کس کی طرف نسبت دیں اپنے آپ کو؟ معاذ اللہ کسی اور کی طرف نسبت کیوں دیں؟ لیکن ایک خصوصی نسبت کیا ہے؟ 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے زندگی کا ایک لمحہ بھی معاش پر صرف نہیں کیا، الحمدللہ کہ یہی معاملہ میرا رہا ہے۔ اس زمن میں جب میں نے آخری فیصلہ کیا تھا اپنے میڈیکل پریکٹس کو تج دینے کا، تو جس کرب میں سے میں گزرا تھا، جس سوچ بچار، جو تفکرات سے، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی کچھ نہیں، نتھنگ ٹو فال بیک اپون، اندھے کنویں میں چھلانگ مار رہے ہو، لیکن اللہ نے توفیق دی، میرا ایک لمحہ بھی 40 برس کی عمر کے بعد، جس کو 35 برس گزر چکے ہیں، معاش کے لیے صرف نہیں۔ بہرحال اللہ نے کبھی فاقہ نہیں دیا ہے۔ من یتق اللہ یرزق من حیث لا یحتسب یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، بھروسہ کر دینا ایک مرتبہ بڑا کڑا کام ہے، مشکل ہے، سارا امتحان اسی میں، اندھے کنویں میں چھلانگ مارو، اندھا توکل کرو، اس کے ذمے ہے رزق دینا، اس کے ذمے، ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے ہوگا، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال میری اراس جو میں نے عرض کیا ہے وہ علم اور فکر ہے صرف، اور میں نے اپنی پوری زندگی کا، یہ جو زندگی ہے جب سے کہ تحریکی کام میں نے شروع کیا، اس کا حساب و کتاب جو ہے میں نے کہاں سے کھایا، کہاں سے اللہ نے راستہ بنایا، کیا حالات تھے جب میں نے یہ اندھے کنویں میں چھلانگ ماری، یہ میں نے لکھ دیا، حساب کم و بیش میری کتاب موجود ہے، ساری تفسیر اس کے اندر میں نے لکھ دی، تاکہ یہ واضح ہو جائے جیسا کہ انبیاء کرام کا قول بار بار آتا ہے، وما اسالکم علیہ من اجر، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس پر کوئی اجرت مجھے نہیں چاہیے، کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، تو یہ نسبت بھی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، کوئی تنخواہ نہیں رہی، ہاں کچھ سہولتیں حاصل ہوئی، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میری میراث جو ہے وہ یہی علم اور فکر ہے، اور اسی کے لیے علامہ اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں، یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، میں اپنی اولاد سے، سلبی اولاد سے خاص طور پر، مانوی اولاد سے بھی توقع کرتا ہوں کہ یہ جو متاع فقیر انہیں منتقل ہوئی ہے، اب وہ اسے قافلہ انسانی کے اندر تقسیم کریں، پہنچائیں، لٹائیں، بانٹیں۔ عزیزم، عارف رشید مجھ سے چند باتوں میں مشابہ بھی ہیں، میں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی اور کچھ عرصے ڈاکٹری کی بھی میں چھوڑ دی اس دین کے کام کے لیے، انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی تھی، حالانکہ یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جبکہ میرا کام پوری طرح سے شد و مد کے ساتھ، میری دعوت، میرا پیغام ان کے سامنے آ چکا تھا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی ہم کیا کریں گے پڑھ کر، یہ آپ نے ڈاکٹری چھوڑ دی تو میں کیا کروں گا پڑھ کر، ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹے، یہ نہ کرو، پاس کر لو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ ناکام ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، یا یہ کہ اگر یہ ایم بی بی ایس کا دم چھلا نہیں لگا ہوا ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ ذرا حقیقت روزگار کے مارے ہوئے ادھر آ گئے ہیں، معلوم ہو کہ ایم بی بی ایس راستہ کھلا تھا معاش کا ان کا، اس کو چھوڑ کر ہی آئے، تو یہ بہتر ہے۔ پھر میں نے ایک بات اور بھی کہی، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوئی شیطانی حربہ تم پر کامیاب ہو جائے، رجعت قہقری ہو جائے، واپس جانا چاہو، تو پھر افسوس کرو گے، افسوس بنے ہوئے کہ میں نے نہیں پڑھا، میں مکمل کر لیتا۔ بہرحال انہوں نے بھی ڈاکٹری پڑھی اور چھوڑی، پھر ان کی آواز مجھ سے بہت مشابہ ہے، ان کا انداز بیان بھی مجھ سے بہت مشابہ ہے، تو میرے بیٹوں میں اس درس قرآن کے اعتبار سے میری جانشینی کے سب سے اہل وہی ہیں۔ اس درس کے بارے میں میرا ایک خیال یہاں آنے تک تھا، اب بدلا ہے، اسی وقت خیال یہ تھا کہ جہاں میرا درس ختم ہوا ہے سورہ مائدہ کے مقام پر، وہیں سے آگے یہ پک اپ کر لیں۔ اب میری رائے یہ ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اس دوران میں خود بھی طبیعت کی آمادگی ہو اور انشراح ہو تو یہاں آ کر کبھی مہینے میں ایک بار، دو مہینے میں ایک بار، تو سورہ مائدہ کی تکمیل تو میں خود کروں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی سورتوں کا پہلا گروپ جو ہے وہ میرے ہی درس کی شکل میں ریکارڈ ہو جائے گا، البتہ دوسرا گروپ سورہ آرام سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے وہ اپنا درس شروع کر لیں، تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ البتہ بہت سے حضرات کو یہ خیال ہے کہ آپ کا پورا درس قرآن ریکارڈ ہو جاتا، تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں، میرا پورا درس قرآن ریکارڈڈ موجود ہے، یہ تو فار دی سیکنڈ ٹائم شروع ہوا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس دور کے کیمراز کے ذریعے سے ریکارڈ ہوا تھا، ویڈیو بنے تھے جو سیٹلائٹ پر نہیں جا سکتے، جو ٹی وی کے ذریعے سے جنہیں ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا، دیکھا تو جا سکتا، ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے، تو گویا کہ میری تقریری تفسیر موجود ہے، مکمل موجود ہے، جس کو دلچسپی ہے اس کا مطالعہ کرے، اسے سنے۔ میں تحریری مفسر نہیں ہوں، تقریر کے اندر میں نے جو بھی کیا ہے کیا، اور اب اللہ کے فضل سے سورہ حدید کی جو میری وضاحت ہے وہ ایک کتابی شکل میں آ گئی۔ بہرحال وہ تو موجود ہے، اس کی طرف جو بھی رجوع کرنا چاہیں وہ راستہ بند نہیں ہے۔ بہرحال اب ایک تو میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ یہ جو جانشینی کا منصب حاصل ہو رہا ہے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کو، وہ اس کا حق ادا کر سکے، اور آپ کو میرا فکر ملے گا ان کے درس میں۔ یہ بچپن سے میرے ساتھ ہیں، یہ 10 سال کے تھے جب میں نے یہاں کام شروع کیا 1965 میں، اور ہر میرے درس میں میرے ساتھ شریک ہوتے تھے، ہر اتوار میں شریک ہوتے تھے، ہر جمعے میں شریک ہوتے تھے، عارف اور عاکف دونوں۔ چنانچہ ان کے تو تحت الشعور کے اندر بھی تہیں لگی ہوئی ہیں میرے فکر کی اور میرے سوچ کی۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ اس کام کا تسلسل رہے گا، اس تسلسل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی اس دلچسپی کو برقرار رکھیں، بلکہ پڑھائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ بات اب اگلی منزل تک جا رہی ہے، اگلی نسل تک جا رہی ہے، تو آپ کی طرف سے بھی کچھ اس میں کوشش ہونی چاہیے۔ اب میری دوسری بات کا دوسرا حصہ ہے، میں خود اب کیا کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک تو نیم معذوری کا میری کیفیت ہے، ابھی ظاہر بات ہے میں ابھی سفر نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، اکیڈمی کے اندر ہی چلنا پھرنا ہے، یا پھر یہ کہ بہت اسپیشل جتن کر کے مجھے کہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک تو میں دو کام کروں، ایک کے لیے تو خاص طور پر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ میرے قلم پر سے گراہ کھول دے، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے میرا لکھا ہوا کم نہیں ہے، ہمارا اب لٹریچر جو ہے کافی بڑی مقدار میں اور چھپ رہا ہے، دلی میں بڑے پیمانے پر چھپ رہا ہے، اور بہت عمدہ، ہماری طبعات سے کہیں بہتر طبعات کے ساتھ چھپ رہا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ ہے، لیکن یہ کہ بعض اس میں خلا ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ پر کر دوں، اور دوسرے یہ کہ میں پچھلی تحریروں پر نظر ثانی کر لوں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج، اگر کسی معاملے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہوئی اس عرصے کے دوران، تو میں اسے وہاں ریکارڈ پڑھ لیا۔ ایک تو یہ کام ہے جو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا ہوں، دوسرا یہ کہ ملاقات ہی میرے پاس بہت آتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا پوری دنیا میں گونج ہے اس درس کی، کوئی کہیں سے چلا رہا ہے، کوئی کہیں سے چلا رہا ہے، ان لوگوں کے ساتھ گفتگو، اور وہ جو انہیں محبت یا کچھ عقیدت درس قرآن کی وجہ سے ہو گئی ہے، اسے عمل کے رخ پر ڈالنا کہ بھائی آگے آؤ کام کرو، اور اس عمل کے جو خد و خال ہے ان پر واضح کرنا۔ یہ میں اپنی گفتگو کے ذریعے کر رہا ہوں، اس دور میں بھی کرتا رہا ہوں، لوگ آتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میں واضح کرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے، کچھ لوگ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آ کے ہاتھ چومتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی یہ نہیں ہے، اصل کام یہ ہے۔ تو یہ دو کام تو میں نیم معذوری کی جو کیفیت ہے اس میں بھی کر سکتا ہوں، اگر اللہ اسے نکال دے، اس کے اختیار میں ہے۔ میں اگر موبائل ہو جاؤں پوری طریقے سے، سفر بھی کر سکوں، جا سکوں، آ سکوں، تو پھر میرے کرنے کا کام اصل میں یہ ہے کہ درس قرآن ایک علمی شے ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو اس کا پیغام ہے، جو اس کی حکمت ہے بنیادی، وہ جو میرا بنیادی فکر ہے وہ بہت پختہ ہے الحمدللہ سبحان اللہ، اور اس میں میری یادداشت نے کوئی خرابی پیدا نہیں کی، اس کو میں گھوموں پھروں۔ اب بجائے اس کے کہ اتوار جو ہے میرا یہاں فکس ہو گیا، حالانکہ دوسرے جگہوں پر بھی کوئی اگر اجتماع کرنا ہو تو دن تو اتوار ہی کا بنتا، جمعے میں جا کے آپ تقریر کریں، جمعے میں لوگ آتے ہیں آخری وقت میں بیٹھے اور بس، لیکن یہ اتوار میں جو بھی آئے گا آئے گا، ارادے سے آئے گا۔ تو میں یہ کام جو ہے بنیادی فکر، بنیادی دعوت، باقی علمی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، میرا اپنا درس پورا ریکارڈڈ ہے، اور یہ بات آگے چلتی رہے گی، اس میں تو کبھی کوئی سٹیسس نہیں آئے گا، کہیں جا کر بات ختم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء۔ اب میری آخری بات ہے، میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عبرانی فکر کا خلاصہ، میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے، غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا آ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی ہوں. لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں. ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں، تو نابغہ عصر. ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا ہے. وس درون من نجست اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا. میں کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں. شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھن لیا، بس اقبال نے بنا لیا. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے، مرا یاراں غزل خانے شمردن، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا. میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا. میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہیں، اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا. وہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں. اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہانا عشت. میرا مقصد ہے، یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے، اونٹنیوں نے توڑا لی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتا. جمع ہو جائیں وہ منزل کے جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں. میرا تو مقصد یہ ہے. بہرحال میں اس سمت میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں، تو بات لمبی بہت ہو جائے گی. البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے. ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا، یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضرہ. حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے. نمبر ایک، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہے ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، مارگلا ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوین ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا، یہ پوری دنیا کان صف صفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹیل میدان بن جائے گا. وہ زلزلہ تو ساح، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ آئے گا. اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی. یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے، جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا. کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا، یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے. قاما یقوم قیامتا قیامن، تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے، یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے. اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت شروع ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت, سب سے بڑی حقیقت, سب سے بڑی حقیقت. اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے. نوع انسانی بحیثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے. بہرحال پہلی بات. دوسری بات, احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روح عرضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا. کافر, مشرق, ذلیل. صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی, ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا. اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین پر آئے گا. اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہو گا, قائم ہو گیا, خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا. انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس, آدم کا کلائمیکس. یہ ہونا ہے, ہو کر رہنا ہے. اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا, کدھر سے ہو جائے گا. حالات تو بہت خراب ہے, بہت خراب ہے, بہت خراب. ہماری کوئی حیثیت نہیں, پرے کہا کے برابر نہیں, لیکن ہونا ہے. یہ خبر دی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, وہو الصادق المصدوق. یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں پوری. البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں. قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی, بڑی سہل موت. اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ, اللہ کی حکومت, خلافت علی منہاج النبوت. اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت, یہ مسلمانوں کے لیے شدائد, مصائب, ذلت, مسکنت, ضعف, بے وقری, بے حیثیتی, کم ہمتی, بے حمیتی, بے غیرتی کا دور ہے. یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے, کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئیں. یورپین کولونیلزم آیا, چھا گیا پورے عالم اسلام. تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل دخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے, لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا. اب اقتصادی کولونیلزم, تہذیبی کولونیلزم ہے, علمی کولونیلزم ہے. اقتصادیات میں, تہذیب میں, علم میں آج ذلت, مسکنت. یہ جو دو مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے, ضربت علیہم الذلت والمسکنہ, کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے, اندرونی ضعف. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے, لیکن وہ نیورسینیا کا مریض ہے بھائی, اعصابی مریض ہے, اس کے اندر دم ہے ہی نہیں. وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب, لیکن حیثیت وسائد کا خسائد سیل. جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے, جب سیلاب آتا ہے آگے آگے, اس طرح کی اس کی کیفیت. ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے. اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فزیکل عذاب, قتل و غارت. افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا ہے, عراق میں ہو رہا ہے. ایران اب ٹارگٹ ہے, شام ٹارگٹ ہے. ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے, اور وہ پاکستان. یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں، تباہی، ہلاکت، بربادی، یہ ابھی آنے والی ہے. اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمہ کے، بلکہ تین حصے. پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب. عرب جو ہیں بہت پریولیجڈ لوگ ہیں، ان میں سے حضور تھے، اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں، ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں گے، اور ترجمہ جو ہے انسپائر کر نہیں سکتا انسان. اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کلونیلزم کا بستر ہٹا، عراق سے انگریز گئے، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے، وہاں سے اطالوی چلے گئے وغیرہ وغیرہ، کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا، رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا واشنگٹن کا. ان سے بڑا کرمنل اللہ کی نگاہوں میں کوئی نہیں. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے سوا مشکل ہے. ان پر تو جو عذاب آنے والا ہے، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر، میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا. یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر جو ہولوکاسٹ پچھلی صدی میں سابقہ امت مسلمہ یہود پر آیا تھا، اس سے کئی گنا بڑا ہولوکاسٹ عالم عرب میں آنے والا. باقی جو غیر عرب مسلمان ہیں، ان میں خاص حیثیت جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی ہے، اور ثانوی درجے میں بھارت کے مسلمانوں کی. انہوں نے ایک ملک تقسیم کرایا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی، لاکھوں انسان مرے، کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ ہے. یہ اور کہیں نہیں ہوا، یہ جاوا سماٹرا میں نہیں ہوا، یہ کہیں اور نہیں ہوا، یہ ایران میں نہیں ہوا، یہ کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اس ملک. بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوا دی. پاکستان کچھ دو خطوں پر مشتمل تھا. کرو بھائی، اب جو ہم پہ گزری سو گزری، جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی، چھوڑو تم، جاؤ کرو. لیکن ہم نے کچھ نہیں، اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی، غداری کی، بے وفائی کی. اس کی دو سزائیں تو ہم پر آ چکی ہیں. ایک عمومی منافقت، اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ. یہ سورہ توبہ کی آیات 75, 76, 77 کا مطالعہ کر لیجئے گا جا کر. آج پوری قوم منافق قوم ہے الا ماشاءاللہ. ہمارا دستور منافقت کا پلندہ ہے. منافق کون ہوتا تھا؟ بظاہر قانونی طور پہ مسلمان، حقیقت میں کافر. ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد ہے، فلاں دفاع ہے، فلاں دفاع ہے، لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بنگلہ دیش کا معاملہ بھی یہی ہے. بھارت کے مسلمان تو انڈائریکٹلی اس میں مجرم ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اصل مجرم جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان. یہ ہے اس میں جو ہے، اس سے علاج کیا ہے؟ اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج ہے، ایک ہی علاج. دنیا کے کسی ایک سائزیبل ملک کے اندر اگر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے، کم اینڈ سی وتھ یور اون آئز دس از اسلام، تب وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے. پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے، لیکن امت کا کوئی حصہ، کوئی سائزیبل ملک یہ کر کے دکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے. جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لیں تو فرض کفایہ ادا ہو گیا، باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو گئے. کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم ہوں، سب گناہگار. اس وقت ہم سب گناہگار، لیکن یہ کہ یہ 40 کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں، 30 کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں، 40 یہ ہیں، باقی اور ہے مختلف متفرق، 70 کروڑ، یہ تیسرے درجے میں ہیں۔ اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ، جو ہمارا فرض منصب ہی تھا، یہ تکونو شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہی دو، یہ ہے اللہ کا دین، آؤ دیکھو، تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا، صورتحال تبدیل۔ یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے، اب آئیے پاکستان۔ میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لیے قائم ہوا تھا۔ علامہ اقبال کا فکر، خاص طور پر 1937 میں جو ان کا خطبہ الہ آباد، اس سے پہلے ان کی شاعری، کیا کہنے ہیں اس کے، جو سور پھونکا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1938 سے 1947 تک جو راگ الاپا ہے، اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام، اس کے نتیجے میں 1946 کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی، یہ مسلمانوں نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت۔ اور یہ اللہ کا اصل میں معجزہ ہے، میں نے لکھی ہے کتاب استحکام پاکستان، پڑھیے اس کو۔ میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیوں ظاہر ہوا؟ کہ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے، تو ہم تیرے دین کا بول بالا کریں، خلافت راشدہ کا نظام دنیا کو ایک دفعہ پھر دکھا دے۔ میں نے اسی لیے اپنی اس کتاب میں استقامت پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو معجزہ کہا، اور قائد اعظم کی شخصیت کے لیے میں لفظ استعمال کیا، معجز نما شخصیت۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی، وعدہ خلافی کی۔ ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا، مغربی تہذیب و کلچر کے لیے دروازے کھول دیے، امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک اعلی کار بن گئے۔ یہ پورے پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ صرف مشرف کی بات نہیں، پوری پاکستان کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا، یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی، اور ایک بہت بڑا وار 1971 میں پاکستان دو لخت، لاکھوں افراد مارے گئے، 93,000 ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا کہ جس پر ہم نے کئی ہزار برس، کئی 800 برس حکومت کی تھی۔ پاکستان، مشرقی پاکستان، پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش میں۔ لیکن آج سے کچھ 20 سال پہلے جب پاکستان کی عمر 40 برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے، میرے دل میں امید کا ایک چراغ روشن ہوا۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت، امید، اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے منہ سے 40 برس ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی تاریخ میں 40 برس کا عدد بہت اہم ہے، کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے تھی، اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اللہ نے سزا دی، اب یہ 40 برس تک یہی بھٹکتے پھریں گے سہرائے تیہ کے اندر، یتیہون فی الارض فانہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ لیکن 40 برس کے بعد ایک نئی نسل جو پیدا ہوئی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، آزادی کی فضا میں سانس لے کر ابھری تھی، اس نے جنگ کی، جوشوا، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بن نون، اور پھر ان کا دور شروع ہوا کامیابی کا۔ تو شاید 40 برس تک پاکستان بھی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتا رہا ہے، شاید، اللہ کرے، امید تھی۔ اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استحکام پاکستان، کتنوں نے پڑھی ہوگی آپ میں سے، میرا خون جگر ہے اس کے اندر، امید تھی کہ ہوگا انقلاب، یہاں آئے گا اللہ کرے گا، لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے آ جاتا رہا. 97 میں یہ جو کتاب آئی تھی استقامت پاکستان، یہ 85-86 میں آئی ہے، لکھی گئی 85 میں، چھپی 86 میں. 92 میں میری کتاب وہ آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پڑھیے ان کو خدا کے لیے. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، اس میں میں نے پاکستان کے لیے لکھ دیا یا سنگیز کیفیت، تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا. ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانیہ کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں، لیکن کوئی امید کے آثار نظر نہیں آ رہے. بہرحال ایک ممکنہ بات ہے. دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکا لگے 1971 والا، اس کو ہم نے مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا، یہاں محسوس کر کے لوگ جاگ جائے، یہ بھی بڑی کامیابی ہوگی. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 7,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اور تیسرا میں نے لکھا ہے، آج بھی پڑھ لیجئے 97 کی چھپی ہوئی کتاب، تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے، کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے، اپنی 1,000 سالہ غلامی کا پورا انتقام، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فتنہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دہرائی جائے گی. کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا، کروڑوں. پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر عظیم ترین مملکتیں پوری دنیا کے اندر ان ترکوں نے قائم کی، ترکان تیموری ہندوستان، ترکان صفوی ایران، اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے. اناطولیہ سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیائی حصہ صرف ان کے پاس تھا، پھر جو ان کا فتوحات ہوئی ہے، یورپ کا تقریباً آدھا مشرقی یورپ ان کے تحت تھا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. وہی جو قاتل تھے، صفاق تھے، پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیحدہ کر کے، ان گردنوں کو، سروں کو، سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جما کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پی رہا. چشمے فلک نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں. بہرحال یہ تین جو آپشنز میں نے 97 میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں، انہیں پڑھ لیجیے. اور بدقسمتی ثم بدقسمتی ثم بدقسمتی، آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے ہیں. آج سے 2 یا 2.5 سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھیں، دو، آپ نے وہ بھی نہیں پڑھی ہوں. ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل، اور ایک پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. حالانکہ اس کے لیے جو تقریر کا میں نے اشتہار دیا تھا اس میں عنوان کچھ اور تھا، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ہاں، اس وقت مجھ پر خاصی مایوسی کا غلبہ ہے پاکستان کے مستقبل اور وجود کے بارے. 3 سال پہلے کی بات جو کی تو قائم تھی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. مانن پاکستان ختم ہو چکا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے. آپ اب اس وقت جو ہے امریکہ کے لے پالک ہیں، اللہ اللہ خیر سر. شروع سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ اب اپنے کلائمکس کو پہنچ چکی. بش صاحب کیا کر کے گئے ہیں، کشمیر بھول جاؤ، ذکر بھی نہیں، نہ انڈیا میں ذکر کیا نہ یہاں کیا. ابھی تمہیں اور بہت کچھ کرنا ہے. بھارت سے معاہدہ ہوا ہے, تم سے نہیں ہو سکتا, بھارت بہت بڑی ہے. آج سے کوئی 40 سال قبل میں بڑے بھائی کے ساتھ مشرقی پاکستان تھا اس وقت, 67-68 کی بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے گئے تھے. میرے ایک ہمنان اسرار الحق صاحب وہاں پہ چیف انجینئر تھے پاک پی ڈبلیو ڈی کے, انہوں نے دعوت دی تھی آپ میں یہاں ہوں سیر کرا دوں. ڈھاکہ اور مختلف جگہیں, چٹاگانگ, چوٹوگرام جسے کہتے ہیں, وہاں ایک ملاقات میں اسرار الحق صاحب نے, وہ اب امریکہ جا چکے ہیں, وہیں کیا بات ہو گئے پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خبیر تھا, انہوں نے ایک جملہ کہا جس پر مجھے بہت تیش آیا تھا. جملہ سنیے, انڈیا از اے ویری گریٹ کنٹری اینڈ پاکستان از اونلی اے نیوسنس ٹو اٹ. انگریزی دان لوگوں نے تو سمجھ لیا ہوگا, بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے لیے تھوڑی سی سرگرانی کا باعث ہے, بس ختم. آج یہ جملہ 100% آپ کے نگاہوں کے ساتھ, اگر آنکھیں بند کیے رکھیں تو اور بات ہے, اگر حالات کے رخ کو نہ پہچاننا چاہیں تو پہلے لگے رہے اپنے دھندوں میں, کاروبار میں, اللہ اللہ خیر صلاح, ورنہ صورتحال یہ پیش آ چکی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. لیکن اس سب کے باوجود ابھی امید کا چراغ میرا گل نہیں ہوا ہے, مدھم پڑ گیا ہے, ٹمٹما رہا ہے. لیکن میرا ایک جو امید کا سہارا ہے وہ 400 برس کی تاریخ ہے بھارت کی, ہندوستان کی, جس کے کوئی منطقی تقاضے نظر آتے ہیں, اور مستقبل کی پیشین گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یا ماضی میں روشنی نظر آتی ہے یا مستقبل, حال میں نہیں, کچھ نہیں. وی ہیو بین گٹ ٹو سائز, اور جو تھوڑا سا شوشہ چھوڑا ہے مشرف صاحب نے کہ میرا جو چین کا دورہ تھا وہ اسی مقصد کے لیے تھا, وہ بیلنس کرنے کے لیے گئے تھے. اول تو چین آپ کو گھاس ڈالے گا نہیں, ابھی طویل عرصے تک اس کا ارادہ کنفرنٹیشن کا ہے ہی نہیں, وہ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے. ثانیاً اگر آپ کی کوئی پیش رفت ہو گئی تو آپ کے اوپر زبردست حملہ جو ہے بھارت کا اور افغانستان کی طرف سے, دونوں طرف سے, اب آپ شکنجے میں. وہ افغانستان جو ہمارا دوست تھا اور ہم اس کے دوست تھے اور امدادی تھے, کرزئی کے بیانات سنیے, یہ کون ہز ماسٹرز وائس ہے, وہ یہ اس کی بات نہیں ہے, یہ بش کی بات ہے. بش نے کچھ باتیں یہاں آ کے کر دی تھی, کچھ باتیں پہلے ہی پہنچا دی تھی تھرو کرزئی. آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک انٹرویو چھپا تھا اکرم زکی صاحب کا, جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, یہ قومی ڈائجسٹ میں ان کا انٹرویو چھپا تھا, اور انہوں نے یہ کہا تھا, لکھ کے رکھ لو, عنقریب بھارت پاکستان پر بہت بڑا حملہ کرے. اگر ذرا بھی محسوس ہوا کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ رہے ہیں تو یہ پھر یہ کانٹا پھر نکال دینا پڑے گا, یہ تو پھر بہت بڑی بات بن جائے گی ان کے لیے, یہ تو کانٹا ہوگا پھر درمیان میں. بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے کہہ رہا امید ہے کہ شاید کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, پاکستان کا قیام بھی معجزہ تھا اور پھر تاتاریوں کا معجزہ کچھ تھا تو اب بھی معجزہ ہو سکتا ہے, تاتاریوں کی تاریخ جو ہے تو دہرائی جا سکتی ہے, اور پھر لیکن اسی خطے سے اسلام کا احیاء ہوگا, چاہے ہمارے کروڑوں مر جائیں اور اس کے بعد ہندو مسلمان. اور یہ پیشین گوئی شاہ ولی اللہ دہلوی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کی اونچی ذات کے لوگوں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی, دیکھیں ہمارے ذہن میں خیال بھی آتا ہے تو نچلی ذات کا، شیڈیولڈ کاسٹ کا، شدروں کا، نہیں، اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت جو ہے اسلام قبول کری. اب آئیے آخری کلائمیکس. یہ تو حالات ہیں، تاریخ کا رخ ہے، جا رہا ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے میں روک نہیں سکتا، آپ روک نہیں سکتے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وعدہ خلافیاں ہیں، ان کی کیا سزا ہمیں ملتی ہے؟ ہم اس کے مستحق ہیں، ہم کوئی شکوہ نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ فرد کا ہے. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اور دوسری سب سے بڑی حقیقت آخرت. ایک فرد جو ہے وہ اپنی عاقبت کیسے درست کرے؟ تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنا تو میرے لیے یا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اللہ جب چاہے وہ گھاس کے تنکوں سے بھی کروا سکتا ہے. ابابیل کی چوچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ہاتھیوں کو اور پورے ابرہ کے لشکر کو ہلاک کر سکتا، اس کی ہے قدرت ہے. لیکن انفرادی نجات، میں ہوں، میری قبر ہے، میرے ساتھ میں ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات کے حصول کے لیے دو شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح. ایمان بھی قانونی ایمان نہیں جس کی بنا پر آپ مسلمان کہلاتے ہیں. قانونی طور پر تو سب مسلمان ہیں، کافر جو زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، چور ہے، اچکا ہے، ڈاکو ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان تو ہے. حقیقی ایمان، دل والا ایمان، نور قلب بن جائے، وہ ایمان درکار ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. اور اس کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، پھیلاؤ. جو میں نے عرض کیا، ویسے تو زندگی کے 40 سال تو میں نے اتوار کے درس کے بارے میں کہے تھے. میں تو یہ کام کر رہا ہوں 19 برس کی عمر سے، میڈیکل کالج کے طالب علم کی حیثیت سے درس قرآن. یہ ایمان حقیقی قرآن سے ملے گا. یہ ہماری تحریک کا، میرے کام کا، میری جد و جہد کا، زندگی کی جو بھی میری سعی اور مساعی ہے، اس کا ایک حصہ ہے قرآن. انجمن خدام القرآن، حلقہ مطالعہ قرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، قرآنی تربیت گاہیں، قرآن کانفرنسیں، یہ نام اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تازہ کیا. ایک وقت تھا کہ اس پورے شہر لاہور میں میرے سوا کوئی اور کام یہ کر ہی نہیں رہا تھا. اب اللہ کا شکر ہے بہت سے ادارے ہیں، ترجمہ قرآن کے ادارے بنے ہوئے ہیں، اور چار چار چھ چھ مہینے کے کورسز کا اعلان ہوتا رہتا ہے. الہدا خواتین کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ ہے. اگرچہ ان چیزوں کے اندر وہ انقلابی رنگ نہیں ہے، بہرحال ہے، کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوگا. اس عمل صالح کا جو تصور ہمارا ہے، اس کے لیے لفظ ہے فرض. ویسے تو اس سے آگے ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، فرض اس پر نجات کا دار و مدار. البتہ یہ فرض کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا تصور ہمارا محدود ہو گیا. نماز، روزہ، حج، زکات، فرض. کوئی کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی نہ کرتا ہو تب بھی جانتا ہے کہ یہ فرض ہے. کوتاہی ہے میری، منی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے تو فرض. ایک فرض جس کا تعلق قانونی اسلام سے نہیں ہے، حقیقی ایمان سے ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بغیر نجات نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کا لازمی تقاضا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یہ نہیں کریں گے تو نجات نہیں ہے. ایمان کا تقاضا وہ ہے، حقیقی ایمان کا تقاضا وہ ہے. اسلام کے ارکان یہی ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ اسلام کے ارکان. ایمان کا رکن اعظم، رکن رکین، جہاد فی سبیل اللہ، اس کے 3 لیول ہیں. پہلا جہاد نفس کے خلاف، معاشرے کے خلاف، شیطان کے خلاف، تاکہ آپ واقعی اللہ کے بندے بن جائیں، اس کی اطاعت اور عبادت کا حق ادا کر. یہ پہلا کام. مکمل اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ باطل نظام آپ کے سر پر ہے. سود کو آپ ختم نہیں کر سکتے, فضا کے اندر موجود ہے جو میری سانس کے ساتھ میرے اندر جا رہا ہے. چور کا آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ وہ نظام قائم نہ ہو. لہذا ہماری بندگی جو ہے نہ بندگی میری بندگی ہے, ہماری بندگی جزوی ہے. لیکن جس حد تک بھی اللہ کے احکام پر آپ عمل پیرا ہو سکیں اور نہ کریں تو آپ مجرم. جس حکم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں عمل پیرا ہو جائے, اور جو کمی رہ جائے گی اس کا ایک کفارہ ہے جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلا فرض یہ ہے, اسی میں نماز آ گئی, روزے آ گیا, حج آ گئی, زکات آ گئی, حرام خوری سے بچنا آ گیا, حلال پر اکتفا کرنا آ گیا, ساری چیزیں آ جائیں گی. دوسرا فرض ہے دعوت و تبلیغ. اب اسی کی دعوت دو, اسی کی طرف بلاؤ, اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق. جو انٹلیکچوئل ہے وہ انٹلیکچوئلس کو دعوت دے, جو عام پڑھا لکھا آدمی ہے وہ عام پڑھے لکھے آدمیوں کو دعوت دے, جو جاہل ہے وہ بھی دعوت دے. وہ لوگوں کے سامنے روئے, بھائیوں میں تو زندگی گنوا بیٹھا لیکن تمہارے اندر ابھی دم ہے, دین سیکھو اور سکھاؤ, پڑھو اور پڑھاؤ, سمجھو اور سمجھاؤ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کا ایمان موجود نہیں ہے. اس پر میرے دروس, اس پر پورا منتخب نصاب قرآن مجید کا جس کے بارہا درس دیے, اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, قرآن سے کہا ہے, میں نے قرآن سے ثابت کیا, ایک ایک لفظ قرآن سے ثابت کیا ہے, قرآن ہی سے بیان کیا. نمبر تین, اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو. یہ سب سے کٹھن, سب سے اونچی منزل ہے, اور یہی کفارہ ہوگا جو تمہاری اپنی عبادت اور اطاعت کے اندر کمی ہے. قائم کرنے کی جدوجہد کرو گے, جان کھپاؤ گے, مال کھپاؤ گے, یہ کفارہ ہو جائے گا اس کمی کا. جیسے آپ نے کوئی قسم کھائی تھی توڑ دی تو کفارہ ہے نا. کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تھا تو کفارہ ہے, 60 روزے متواتر رکھو, کفارے ہیں. تو یہ جو میرے اندر سود جا رہا ہے اور یہ جو میں ایسے نظام میں رہ رہا ہوں, سانس لے رہا ہوں جہاں اسلام غالب نہیں ہے, کفر ہے, شرک ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے, فرض ہے, فرض. کاش کہ میری یہ بات آپ کے دلوں کے نیچے اتر جائے, ورنہ بات وہی ہوگی کہ ہر کسے ظن شد, ظن خود شد یار من, وز درون من نہ جست اسرار من. یہ جد و جہد کبھی سوچئے تو صحیح نہ. مجھے باولے کتے نے کاٹا تھا, میں نے اپنی میڈیکل پریکٹس چھوڑی تھی. بھائی میں مولوی نہیں تھا کہ درس قرآن میرا کام ہو, یہ ایک تحریک تھی, اس کے مقاصد تھے. اس کا ذریعہ یہ تھا, قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کرو تاکہ ایمان کے ذریعے سے جہاد پیدا ہو, اس کے لیے زندگی کھپائی. اب اس کی جو شرائط ہے اقامت دین کی جدوجہد کی, اس میں سے پہلی شرط جماعت. یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا, خود اپنی اصلاح اکیلے ہو سکتی ہے اگرچہ کوئی آپ کو ماحول اچھا مل جائے تو آسانی ہو جائے گی, لیکن اکیلے بھی ہو سکتی. دعوت, تبلیغ, تعلیم, یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے. حضرت نوح انفرادی طور پر 900 برس تک دعوت دیتے رہے ہیں, اور اس کے لیے ادارے بھی قائم ہو سکتے ہیں, انجمنیں قائم ہو سکتی ہیں, فاؤنڈیشنز قائم ہو سکتے ہیں, پبلشنگ ہاؤسز قائم ہو سکتے ہیں, سم و بسر کے نظام قائم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ادارے, انسٹیٹیوشنز, انجمنیں, ایسوسیشنز. لیکن اس تیسرے لیول پر آ کر جماعت, لا اسلام الا بالجماعہ, مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. اس کی بنیاد بیعت, عورتوں کی بیعت قرآن مجید میں موجود ہے. مردوں کی بیعت کا ذکر ہے لیکن حدیث کے اندر اس کے الفاظ ہیں. جماعت, لا اسلام الا بالجماع, انی آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یوں سمجھ لیجئے, جس نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے, اسے جاننا چاہیے کہ اس کے لیے التزام جماعت فرض ہے. میری سوچ یہ ہے, خدا کے لیے سمجھ لیجئے, علمی نکات اپنی جگہ ہیں, قرآن مجید کی حکمتوں کی باریکیاں اپنی جگہ ہیں, ان کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اس کا ایسنس کیا ہے, اس کا تھرسٹ کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, وہ کس چیز کو ایمفیسائز کرتا ہے, کس چیز کو مرکز بناتا ہے, اس کو سمجھیے. اقامت دین کی جد و جہد فرض, اس کے لیے التزام جماعت فرض, فرض. اور دیکھیے فرض کے بارے میں جان لیجئے, ایک فرض کا تارک تمام فرائض کا تارک ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا, پنج وقتہ پڑھوں گا, روزہ نہیں رکھوں گا, بھائی ختم, نماز بھی گئی, روزہ بھی فرض ہے, رمضان کا روزہ فرض ہے. صاحب استطاعت اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا, فرض ہے ادا کرو. زکات نہیں دیتا تو کیا اس کے خلاف جہاد کیا گیا, انہیں مرتد مانا گیا. تو ایک فرض کی جو ہے انکار یا اس کا ترک, وہ پورے دین کا ترک ہے. اٹس این آرگینک ہول. اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت, پھر اس کے لیے التزام جماعت کی فرضیت. البتہ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا, جماعت آپ کو تلاش کرنی پڑے گی. خود جماعت بنانا آسان نہیں ہے, دانتوں پسینہ آتا ہے جماعت بنانے میں, لیکن چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, ایک جماعت ہے. لیکن اب آپ کے لیے کیا ہے, کئی جماعتیں کیا کریں. میں اس کا ایک جواب دیا کرتا ہوں, بھائی آپ کے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہے نا, آپ یہ کہہ کر گھر میں نہیں بیٹھ رہتے کہ پتہ نہیں جوتا صحیح کہاں ملتا ہے. کسی زمانے میں تو وہ گتے کا ہی سول لگا دیتے تھے اندر, کہاں سے ٹھیک ملتا ہے ابھی کیا پتا. تو کیا آپ جوتا نہیں خریدیں گے؟ آپ جائیں گے بازار دیکھیں گے, منڈی دیکھیں گے, دکانیں دیکھیں گے, قیمتیں کمپیئر کریں گے, ذرا موڑ پروڑ کے دیکھیں گے, خریدیں گے. اٹس اے نیسیسٹی. جماعتوں کو آپ اسٹڈی کریں, یہ بھی آپ کا جہاد ہے, جماعت کی تلاش. البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ چار اوصاف دیکھیے اس جماعت کے اندر. نمبر ایک, اس کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین, نظام کو بدلنا, اسلام کے پورے نظام کو قائم کرنا, یہ ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے, اعلانیہ مقصد اور ہدف. نمبر دو, اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے, وہ سمع و طاعت جس کی بیعت حضور نے لی تھی, سنو اور عمل کرو. حضور کے لیے وہ ایبسولیوٹ لی تھی, جو حکم دے ماننا ہے, غلطی کا امکان ہی نہیں, نبی ہے, معصوم ہے. اب یہ ہوگا کہ سنو, اور اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو مانو, بس. سمع و طاعت فی المعروف, لیکن ہوگی سمع و طاعت, لسن اینڈ اوبے. There's not to reason why, there's but to do and die. فوج کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے؟ سپاہی پوچھے افسر سے, جناب آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ہوا, وہ فوج ہوگی. جو حکم دیا کرو, do and die. یہ جماعت اس نظم کے ساتھ, اور اس نظم کے لیے بنیاد بیعت. دنیاوی تری تنظیمیں, associations, political organizations, اور چار آنے کی میمبری والی تنظیمیں, سیاسی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں, فلاحی تنظیمیں کچھ اور ہوتی ہیں, محض تبلیغی تنظیم کچھ اور ہوتی ہے. نہیں, یہ حزب اللہ کا کی بنیاد بیعت سمع و طاعت فی المعروف. تو میں بیان کر رہا تھا نمبر ایک ڈکلیئرڈ گول اقامت دین، پورے دین کے پورے نظام کو قائم کرنا، نمبر دو ڈسپلن سم ہوتا، نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ کی میتھوڈالوجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ دین قائم کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کے ذریعے، ایجیٹیشن کے ذریعے، گوریلا وارفیئر کے ذریعے، فوج میں بغاوت کرانے کے ذریعے، کون سا راستہ آپ کا؟ اگر آپ کا راستہ حضور کی سیرت سے ماخوذ نہیں ہے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، یو ول بی لاسٹ. یہ کام تمام انبیاء اور رسل کی تاریخ میں صرف حضور کے دستے مبارک سے ہوا ہے، صرف. اب بھی ہونا ہے جس کی خبر میں آپ کو دے چکا ہوں، پوری دنیا پر ہونا ہے، کہیں سے شروع ہوگا پھر پوری دنیا تک پھیلے گا. یہ دی ہوئی خبریں ہیں محمد رسول اللہ کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، پوری کائنات گواہ ہے، نو انسانی گواہ ہے. تو ہونا ہے، لیکن ہوگا اسی طریقے سے. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس امت کا آغاز حضور اور خلافت راشدہ، اس کا اختتام پھر آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کا دین اور خلافت کا نظام آئے گا. یہ اول ہے، وہ آخر ہے، درمیان میں جو کچھ ہے وہ میں نے چھوڑ دیا تھا آج کی گفتگو سے. لیکن جس طریقے سے، جس عمل سے، جس طریقے کار سے وہ پہلے منزل سر ہوئی تھی، اسی سے ہوگی. مانگے تانگے کے مستعار، ادھر سے مانگ لیا، ادھر سے سیکھ لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اس سے یہ کام نہیں ہوگا، چاہے خلوص کی انتہا ہو. خلوص اپنی جگہ ہے، خلوص کا اجر آخر میں ملے گا، لیکن اگر طریق محمدی اور طریق کار اور منہج محمدی اگر اختیار نہیں کیا ہے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اس کے لیے میری کتاب خدا کے لیے پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، میرا صاحب الصلاۃ والسلام، اور چھوٹی سی ایک کتاب بھی ہے اس کا خلاصہ، رسول انقلاب کا طریق انقلاب. رسول انقلاب ایک ہی ہے تمام رسولوں میں، جن کے ہاتھوں انقلاب آیا ہے، پوری دنیا مانتی ہے، عظیم ترین انقلاب آیا. میں تو ایک جملہ نقل کیا کرتا ہوں برنارڈ شاہ کا، نے گاندھی کے بارے میں کہا تھا، ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز، سیاست دانوں میں تو وہ لگتا ہے کوئی مہاتما ہے، کوئی روحانی آدمی ہے، سینٹ ہے، سادھو ہے. ہی از اے سینٹ امنگ پالیٹیشنز اینڈ اے پالیٹیشن امنگ سینٹس، ان کے اندر وہ پالیٹیشن ہے. تو میرا یہ جملہ ہے، میں اس ڈر سے کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے اللہ سے معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، حضور کی شان شایاں یہ بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہی واز اے ریولوشنری امنگس دی پروفٹس اینڈ اے پروفٹ امنگ دی ریولوشنریز. تاریخ انسانی میں جتنے انقلاب آئے ہیں اس سے سب سے بڑا انقلاب محمد نے برپا کیا، اور تاریخ انسانی میں جتنے نبی اور رسول آئے ہیں ان میں سب سے بڑے نبی اور رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو منہج انقلاب نبوی. چوتھی چیز، جو بھی جماعت ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اس کی قیادت کے قریب جا کر دیکھیے نہیں سونگیے. یہ سونگنا بھی میں کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو آپ ای ایس پی کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسپشن. قریب جا کر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آیا ان قائدین کے اندر خلوص اور اخلاص ہے یا یہ دکانداری ہے. لیکن اس میں نے کہا قائدین کے پاس، اس لیے کہ پیچھے چلنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جب حضور کے پیچھے چلنے والوں میں بظاہر منافقین بھی تھے، مسلمان تو شمار ہوتے تھے، مسجد نبی میں نمازیں تو پڑھتے تھے، ان کا سردار پہلی صف میں ہوتا تھا اور کھڑے ہو کر تلقین کرتا تھا حضور کے خطبے سے پہلے کہ لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ نہیں مانتا تھا اللہ کا رسول، جھوٹ تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ سونگیے. یہ چار چیزیں اگر کسی جماعت میں 33% پاس مارکس کی حد تک بھی نظر آ جائیں چاروں، اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے۔ میں فرض کے لفظ کی تکرار کر رہا ہوں، خدا کے لیے، ود آل ایمفسس ایٹ مائی کمانڈ، جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ میرا الوداعی خطاب ہے، میرا تحفہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ مختصر الفاظ میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو میری بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی، جو دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی تقریروں میں ایک ایک موضوع پر بات ہوئی ہے، میں نے آج سب کو ان کو جمع کیا۔ بہرحال اگر تو جماعت مل جائے تو اسے اپنے لیے نعمت سمجھیے، اللہ کا فضل سمجھیے، اللہ کا کرم سمجھیے۔ یہ الفاظ میں نے 1954 کے آخر میں جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دیتے ہوئے لکھی تھی کہ میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ قافلہ چل رہا ہے جس میں میں شامل ہو کر اپنے دینی فرائض بشمول اقامت دین کی جدوجہد کے اس کے ادائیگی کر سکتا ہوں۔ نہ ہوتی تو خود کو جماعت بنانا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن میں آخری بات کہہ دوں، فرض کیجئے کہ آپ ان چار چیزوں کے حوالے سے ساری جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیں، جماعت اسلامی میں یہ خرابی، تنظیم اسلامی میں یہ خرابی، جے یو آئی میں یہ خرابی، جے یو پی میں یہ خرابی، تبلیغی جماعت میں یہ خرابی، فلاں میں یہ شارٹ کٹ، فلاں میں یہ تقصیر، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھڑے ہوں، جماعت بنائیں۔ فرض کیجئے آپ کی طرف ایک آدمی آتا، کوئی بات نہیں، ایک اکیلا، دو جماعت، ایک امام، ایک مقتدی، جماعت کا آپ کو ثواب مل جائے گا۔ نبی بھی ایسے گزرے، ان کے ساتھ کوئی نہیں آیا، کوئی پرواہ نہیں، کیا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع کر دے، لوگ آ جائیں۔ لیکن جماعت کے باہر اسلام نہیں، لا اسلام الا بالجماع۔ اور بیعت کے لیے آیا، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مسلمان مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا، اسلام کی موت نہیں مرا۔ اس اعتبار سے پھر آدمی خود کھڑا ہو۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں، ان کے لیے دما دم زن، دما دم زن، دما دم زن، بانش درویشی درساز و دما دم زن۔ اب یہ کہ اگر آپ کی کوششوں کو کچھ کامیابی نظر آ رہی ہو، اللہ کا فضل سمجھیے، یہ آپ کی طاقت اور صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، کہ اللہ کی توفیق۔ نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، قطعاً کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے تو دنیا میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی، آپ اللہ کے ہاں جا کے سرخرو ہو جائے گی، بشرطے کہ اپنا سب کچھ لا کر ڈال دیا ہو۔ بتا دیں محض انگلی کٹا کر جو ہے شہید نہ بن جائے، محض کسی جماعت کا خوف فارم پر کر کے نہ سمجھے کہ بس پہنچ گئے، وہ تو انٹری ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس میں کتنی محنت ڈالی ہے، کتنا وقت صرف کیا ہے، کتنا اپنا خون جلایا ہے، کتنی اپنی نیندیں حرام کی ہیں، کتنا اپنا پیسہ لگایا، یہ تو اللہ جانتا ہے، کتنی اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہے، اس کے اعتبار سے مدارج ہوں گے، مراتب ہوں گے، اونچے سے اونچے مراتب، اونچے سے اونچے۔ بہرحال یہ ہے ہماری کامیابی، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اولئک هم الفائزون۔ اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے دنیا میں قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر کجرو ہے انجم آسمان تیرا ہے یا میرا، یہ سارا معاملہ اللہ کا ہے، اس کی حکمت ہے۔ ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، خلیل اللہ ہے، امام الناس ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انقلاب تو نہیں آیا۔ موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، جن کے ذکر پر 1/13 قرآن، 550 آیت قرآن کی حضرت موسیٰ کے ذکر پر ہیں، چلے گئے دنیا سے خالی ہاتھ، خالی ہاتھ اس معنی میں حالانکہ اگر اس وقت ان کی قوم جو ہے انکار نہ کرتی جنگ کرتے تو اسی وقت اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن انکار کیا تو 40 برس کے لیے ارض مقدس حرام، یتیہون فی الارض. بہرحال یہ کام ہوا ہے، سید المرسلین، آخر الانبیاء، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی نجات کا یہ راستہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. محنت چاہیے، ڈیٹرمینیشن چاہیے، عزم مصمم چاہیے، باقی زاد راہ اللہ فراہم کرے گا. اور آخرت کی کامیابی، فہو المطلوب الاصلی، اصل میں ہمارا مقصود و مطلوب وہی ہے. تنظیم اور جماعت کا ذکر آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اپنی تنظیمی داستان بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ جو کہتے ہیں ایک مصرع اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت میرے مفہوم کو ادا کرنے میں ممد ہے، کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، اجتماعیت کو مل جل کر کام کرنے کی میرے اندر شروع سے جو ہے وہ ایک خواہش رہتی تھی. ہائی اسکول کی ابتدائی کلاسز میں بھی میں اپنا کوئی نہ کوئی حلقہ احباب بناتا تھا، ان کے ہفتے وار اجتماع کرتا تھا، اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی تقریریں جو ہیں اور بھی میں بھی کرتا تھا. پھر چونکہ میں سمجھا جاتا تھا زیادہ ہوشیار اور زیادہ ذہین اور زیادہ اچھا جو ہے طالب علم، تو میں انہیں کچھ مدد بھی کرتا تھا ان کی تعلیم کے اندر بغیر کسی معاوضے کے، پھر میں لائبریریاں بنا لیتا تھا، اس سے کتابیں ایشو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. ہائی اسکول کے آخری 2 سالوں میں بہت ایکٹیو رہا میں، اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو مسلم لیگ کا اسٹوڈنٹ ونگ تھا اس میں میں نے بہت بھرپور کام کیا فعال طریقے پر. ضلع حصار کی فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور میرا دورہ رہتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سرسے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر جا کر آرگنائز کام کرتا تھا. 1947 میں پاکستان آ گئے اور میٹرک بھی میں نے کر لیا، کالج کی زندگی شروع ہوئی. تو یہ جو میری نوجوانی کے 10 برس ہیں وہ میں نے پورے فعال طریقے پر، بہت فعال طریقے پر، پورے نظم کی پابندی کے ساتھ اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے تحریک جماعت اسلامی کی نظر کی ہے. 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر 3 سال جماعت اسلامی. جماعت اسلامی سے جب مجھے مایوسی ہوئی، اور اس کی میں اب داستان میں نہیں جانا چاہتا، میری یہ داستان جو ہے 2 کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ، یہ تو تجزیہ ہے جماعت اسلامی کیا تھی، کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی، کب تک اس نہج پر چلی، پھر کب بدلی، کیوں بدلی، اور اس بدلی اور تبدیلی کی نوعیت کیا تھی. پھر ایک اور ہے تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ باب، کیونکہ زبردست ہنگامہ جو ہوا تھا 1957، اس میں جماعت اسلامی میں اختلاف، بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے تھے، چھوٹے بھی بڑے بھی. میں چھوٹوں میں شاید سب سے چھوٹا تھا اور بڑوں میں سب سے بڑے مولانا امین حسن اصلاحی تھے. بہرحال جماعت اسلامی کے سے مایوس ہونے کے بعد اور علیحدگی اختیار کرنے کے بعد 1957 میں اب پھر میں نے جماعت کی تلاش شروع کی، جس کا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جماعت تلاش کرو. اس ضمن میں یہ ہے کہ ایک خیال یہ تھا کہ یہ جو بڑے لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے ہیں یہ اب کوئی جماعت سازی کریں گے. اصلاحی صاحب سے بہت سی توقعات تھیں، انہوں نے کچھ اٹیمپٹس بھی کی لیکن وہ نیم دلانہ تھیں، ہاف ہارٹڈ تھیں، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، مایوسی ہوئی. پھر میں نے ایک اٹیمپٹ کی جو اس وقت کی دوسری بڑی تحریک چل رہی تھی، تبلیغی جماعت کی. میں نے تقریباً 2 سال پونے 2 سال اس کے ساتھ، اس کے قریب رہ کر میں نے بسر کیے. چلا لگانے کی نوبت تو کوئی نہیں آئی تھی، لیکن یہ کہ میں نے سہ روزے بہت سے لگائے، ڈرائیو ان کے چکر لگائے. پھر ایک بہت بڑا اجتماع ان کا اس زمانے میں ہوا تھا، اس زمانے کے حساب سے 15,000 کی حاضری بہت بڑا اجتماع تھا. میں اس کے لیے کوئٹہ گیا اور وہاں پہ میں نے اکابرین سے بھی گفتگو کی، لیکن بالآخر میں مایوس ہوا کہ اس جماعت کے تصور میں اجتماعی نظام ہے ہی نہیں، یہ مذہب کے تصور پر کار فرما ہے، دین کے تصور پر نہیں ہے. کسی انقلاب کا کو فکر، سوچ، اس کا خیال بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے. اور یہ کہ اس جماعت میں کوئی تبدیلی قبول کرنے کی صلاحیت سرے سے موجود نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد سے لے کر 1958 سے 1965 تک اب میں یہی کام کرتا رہا کہ ایک طرف تو اپنا پرانا سبق یاد رکھنے کے لیے درس قرآن ہر جگہ، کراچی چند کچھ عرصے کے گیا، وہاں پہ درس قرآن، لاہور میں درس قرآن، رمضان کو صبح کو درس قرآن. درس قرآن میرا جو ہے جمعیت طلبہ کے زمانے میں بھی اور جماعت اسلامی کے زمانے میں بھی بہت ہی مقبول تھا. درس قرآن کے ذریعے میں نے اپنا بنیادی فکر محفوظ رکھا، وہ دونوں چیزیں جس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ ایک تو دین کا جامع تصور اور ایک فرائض دینی کا جامع تصور. اس کے علاوہ میرے ذہن کا ایک ارتقا بھی اس دور میں ہوا ہے فلسفیانہ انداز میں، بہرحال اس کا بھی یہاں پر کوئی ذکر جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا کام اس سلسلے میں میں اس زمانے میں کرتا رہا وہ والد صاحب مرحوم کی خدمت تھی۔ انہیں وہی بائی پولر ڈپریشن، جسے ہم نے پہلے تو سمجھا تھا شاید سکیزوفرینیا ہے، وہ بہت شدید حملہ ہوا تھا 1952 میں۔ تو 52 سے لے کر اور 65 تک 13 برس میں نے ان کی خدمت کی ہے، اور میں ان کے ساتھ بند کر رہ گیا تھا کہ ظاہر بات ہے میں نے ڈاکٹری پاس کی ہے، اب میں کہیں اور ہوں اور والد صاحب میرے جو ہیں وہ کسی اور ڈاکٹر کی کلینک کی خاک چھانتے پھریں، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ بند گیا، حتیٰ کہ ایک دینی کام میں شراکت کے لیے کراچی جانا ہوا تو وہاں بھی ساتھ لے کر گیا، وہاں انہیں دمے کی تکلیف ہو گئی تو واپس آ گیا۔ 1965 میں ان کا انتقال ہو گیا اور 1965 ہی میں لاہور منتقل ہو گیا اور میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ تو اس معاملے میں یہ ہے کہ جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ پہلے حلقہ مطالعہ قرآن قائم ہوئے، پھر جو ہے انجمن خدام القرآن، پھر قرآن اکیڈمی، پھر قرآن کالج، پھر اکیڈمیز کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے آگے جل کر سب سے بڑی بات تنظیم اسلامی 1975 میں قائم ہوئی، 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی تھی، 75 میں تنظیم اسلامی۔ اس وقت سے لے کر میں اس کا سربراہ رہا ہوں، میں اس کا مؤسس رہا، میں اس کا داعی رہا۔ آج سے یہ 3 سال پہلے جب میرے وہ ڈپریشن کی شدت پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہوئی تھی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو افغانستان کے واقعے سے، تو اس وقت پھر میں نے یہ ذمہ داری منتقل کر دی، اور اس کے لیے موضوع ترین میری نگاہ میں بھی، لیکن وہ بہت طویل سلسلہ مشاورت کے بعد، آغاز میں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں تھا، کسی اور کا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دستور میں اول روز سے یہ طے تھا کہ مجھے یہ اختیار ہے کہ میں اپنی زندگی ہی میں اگر کوئی میں مجبوری محسوس کروں، معذوری محسوس کروں تو اپنا جانشین نامزد کر سکتا ہوں، لیکن یہ نامزدگی میں نے مشورے کے لیے، میں نے لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کی۔ تو الحمدللہ کہ عزیزم حافظ عاکف سعید اب امیر تنظیم اسلامی ہے، پہلے وہ مجھ سے بعت تھے، اب میں ان سے بعت ہوں۔ اس طریقے سے تنظیم اسلامی میرے نزدیک، جو میں نے 4 معیارات آپ کے سامنے رکھے تھے، میرے نزدیک ان 4 معیارات پر بتمام و کمال نہیں تو کم سے کم درجے میں اگر پوری اترتی ہے تو صرف تنظیم اسلامی ہے۔ میں اس کا ایک ادنا رفیق ہوں، میں معمور ہوں، میں نے بیعت سمع و طاعت فی المعروف اپنے بیٹے کے ہاتھ پر کی ہے۔ تو میں آپ سب حضرات کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ سنجیدگی سے تنظیم کے بارے میں غور کیجئے، اور اگر مجھ سے کوئی محبت ہے یا میری کسی رائے کا آپ کو احترام ہے، میرے سوچ اور میرے فکر سے آپ کو اتفاق ہے، اگر آپ میرے خلوص نیت پر کچھ اعتماد کرتے ہو تو آپ کو اس راستے پر آنا چاہیے۔ اگر ادھر آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ زبانی کلامی ہیں، صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس سے آگے در حقیقت میرے ساتھ آپ کا کوئی حقیقی قلبی اور ذہنی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو آگے قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات۔